NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal leraren in het voortgezet onderwijs met een vast contract is opnieuw gedaald. Bijna een kwart van de 77.000 leerkrachten heeft nu een tijdelijk contract, blijkt uit cijfers van onderwijsdienst Duo. Het ministerie van Onderwijs wil juist dat leraren sneller een vaste baan krijgen om te voorkomen dat ze afhaken. Mensen die hun auto in de deels ingestorte garage van het ziekenhuis in Nieuwegein hebben staan, kunnen vanochtend hun spullen uit de auto halen. De auto zelf mag nog niet mee. Mensen worden onder begeleiding in kleine groepjes binnengelaten in de garage. Hamas heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel voor een wapenstilstand in de Gazastrook, zegt de Amerikaanse Nationaal Veiligheidsadviseur. Hoewel Israël ook nog niet met het plan heeft ingestemd en premier Netanyahu het zelfs kansloos noemde, zegt de Amerikaanse veiligheidsadviseur dat Israël wel heeft bevestigd het voorstel te zullen accepteren. En jongeren die te maken krijgen met een misdrijf durven daar vaak niet mee naar de politie of instanties te stappen. Ze schamen zich of denken dat het toch niet helpt, heeft Slachtofferhulp Nederland onderzocht. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 1 op de 4 jongeren een misdrijf of heftig verkeersongeval heeft meegemaakt. Het weer nog, het is bijna overal droog. Op veel plekken is de zon ook te zien. Het wordt 14 graden aan zee tot 18 in het binnenland. Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Een ongeluk met een vrachtwagen op het randje van de spits op de A10... aan de zuidkant van de Ring van Amsterdam. De binnenring, dus van bovenaf op de kaart gezien met de klok mee, vielen voor Amsterdam Oud-Zuid. Een half uur vertraging omdat er maar 1 rijstrook open is. Verder wegwerkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Reewijk en de Meer, 9 kilometer met 20 minuten extra. Dan de N201 staat er ook nog bij, de weg tussen Hoofddorp en Uithoorn. In beide richtingen dicht bij Schiphol door een gekantelde vrachtwagen. Omrijden kan via de A4 en de A9. En tot slot, er rijden tot 9:45 geen treinen tussen Meppel en Groningen. Dat heeft alles te maken met een technisch onderzoek. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker is vandaag oud-zwemmer, Olympisch medaillewinnaar Johan Kenkhuis. Welkom, Johan. Dankjewel. Fijn dat je er bent. De tijd dat grote namen als Pieter van der Hogeband, Inge de Bruin, Ranomi, Kronomi Jojo bergen medailles mee naar huis sleepte, ligt alweer ver achter ons. Hoe kan dat en op wie moeten we straks letten en hopen in het Olympisch water? Dat gaan wij zo bespreken. Voor het Mediaforum alvast hier NRC-ombudsman Arjen Fortuyn. Morgen, Arjen. Goedemorgen. En wij zijn getuigen dan van de terugkeer van deze man in de Britse media. The question is, who is going to be the voice of opposition? Ja, daar is hij weer, Nigel Farage. Mr. Brexit komt de campagne kussens opschudden. En zal vooral voor de conservatieven een flinke uitdaging worden. Gaat hij hetzelfde kunstje of met een chique woord mediastrategie toepassen als bij de Brexit? Dat zometeen. In Stand.nl nu richten wij ons eerst en vooral op vertrekkend minister Hugo de Jonge. De blik op de regio heeft hij, want ook na 2030 moeten er zo'n 1 miljoen woningen bij komen. En de vraag is waar? Daarom is de stelling, de Randstad is vol, we moeten gaan bouwen in de regio. Deel uw ervaring op 0800 1101. We moeten bouwen, bouwen, bouwen. Het kabinet wil meer huizen bouwen buiten de Randstad. 6 regio's in het noorden, oosten en zuid van het land aangewezen. We moeten dus veel meer bouwen. We're coming home now, we're coming home now. Want ik zie 1 huis in Groningen, ja. Maar ik zie Friesland en Drenthe leeg. Constateren dat veel jongeren in landelijke gebieden geen koop- en huurwoningen kunnen vinden in hun eigen dorp of gemeente. Is voor deze motie aangenomen. Het gaat niet alleen om het bouwen van huizen, maar het gaat om het bouwen van gemeenschappen. En ook het verbinden. Weet je wat het is? Elke nieuwe ontwikkeling zijn mensen huiverig voor. Mm-hmm. Johan Kenkhuis, spraakmaker vandaag, woonachtig in Amsterdam, nu, maar met Twentse roots. Een van de gebieden waar Hugo de Jonge dan aan denkt, hè, als het gaat om het bouwen van nieuwe woningen. Jij wil ooit terugkeren om lekker rustig daar te genieten van je oude dag? Misschien. Ja. Misschien. Wil je dat ook? Wel heel graag. Ik kom er heel graag. Het is prachtig natuurlijk. Ja, het is fantastisch. Hele mooie omgeving. En natuur ook. En ook heel prettig volk, zoals we dat zeggen. Dus dat het heeft heel veel aantrekkingskracht. Ja. Maar wil je dat ook als er fors gebouwd gaat worden? Of zou je dat weer houden juist? Nou ja, het ligt eraan waar je dat gaat doen. Ik bedoel, er zijn heel veel mooie plekjes in Twente met kleine dorpjes. Ja, als je dat gaat bombarderen met allemaal appartementencomplexen, dan gaat het snel achteruit, de aantrekkingskracht, denk ik. Maar er zijn natuurlijk ook hele mooie plaatsen, zoals Enschede en Hengelo en Almelo, die misschien nog wel kunnen uitbreiden, die ook midden in Twente liggen, en waar misschien wel genoeg ruimte is om bij te bouwen. Ja. Dus dat is een beetje de vraag waar je het gaat doen. Ja, als ze die steden meer gaan uitbreiden, dan zie jij nog wel een mogelijkheid om je oude dag door te brengen. In een dorpje in Twente. Ja, waarom niet? Ik bedoel, de laatste zin die ik hoorde was: mensen zijn altijd bang voor verandering. En dat is natuurlijk ook zo. En zoiets heeft ook tijd nodig om een beetje te aarden. En er moet gewoon een heel goed plan liggen. Het is nu wel heel makkelijk om te zeggen: daar moet gebouwd worden. Ja, als je dat op de mensen legt, dan schrikt men daar toch wel van in eerste instantie. Dus het moet wel een beetje in de details uitgewerkt worden, denk ik. Anje Fortuyn, de Randstad is vol. Jij als Amsterdamse jongen. Ervaar jij dat ook zo? Nou, er zijn heel erg veel mensen in de Randstad. En er is heel veel bebouwing en er is heel veel drukte. Dus als ik een beetje rust wil, ja, dan ga ik ook niet dieper de Randstad in. Dan ga ik ook richting Twente of richting de Veluwe om een beetje groen te zien. Mm-hmm. Dus dat en wat dat betreft zou ik inderdaad kijk, ik kan me voorstellen dat er bedacht wordt, als er inderdaad heel veel bijgebouwd moet worden, dat dat heel moeilijk wordt omdat allemaal tussen Haarlem en Amsterdam of tussen Utrecht of tussen Den Haag en Rotterdam in te proppen. Ja. Dat niet gaat. Het straatje erbij houdt op een gegeven moment wel op. Ja. Ja. En aan de andere kant is natuurlijk het probleem dat heel veel, het is niet voor niks dat er nu zoveel mensen in de Randstad wonen, want daar is werk, daar is van alles waar mensen bij in de buurt willen wonen. Ja. Dus wat je zult moeten doen, is het dan ook aantrekkelijker maken om in Enschede of in Hengelo of in Emmen te gaan wonen. Ja. Je zou bijvoorbeeld dan nu alvast kunnen beginnen met het verbeteren van het openbaar vervoer naar die plaatsen. Zodat als mensen dan 3 dagen thuiswerkend, 2 dagen werkend op een kantoor, ook snel in Utrecht kunnen komen als ze daar moeten zijn. Ja, dus er moet een veel omvattender plan worden dan alleen maar nadenken over woningen. Je moet dus ook nadenken over infrastructuur bijvoorbeeld. Werkgelegenheid. En dan met name openbaar vervoer, want autowegen hebben we al te veel. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Gerard Tanke zegt: misschien zou je Nederland wat betreft ruimtelijke ordening kunnen zien als een stadstaat, waarbij de woon-werknadruk op de Randstad ligt en de natuur-recreatieve functie daarbuiten. Als je dat onderscheid gaat vervagen, dan kan het wel eens negatieve consequenties hebben voor zowel het woon-werken als natuur-recreëren. En Simon van der Pol zegt: bijna 18 miljoen inwoners in een landje van zo'n 40.000 vierkante kilometer. Dat land is gewoon vol. Dat merk je meteen als je de grens overgaat naar Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk. Dus minderen lijkt mij beter dan uitbreiden. Iets waar ik zelf al aan ga meewerken. Zodra ik met pensioen ga, dan ben ik hier weg en ga ik lekker de ruimte en de rust opzoeken. Mevrouw De Puit, goedemorgen. Goedemorgen. U bent in 2010 verhuisd van Amstelveen naar Hengelo. Bevalt het? Heerlijk, ja. Andere mentaliteit, dat zeker. Maar die meneer had het net over de Hengelo en Enschede uitbreiden. Mm-hmm. Maar Hengelo die is in de jaren dat ik hier woon al bijna tegen Borne aangebouwd. Dus dat is ook niet veel optie. Nee, nee. Vindt u niet dat er meer gebouwd moet worden in Hengelo dan ook? Nee. Nee? Er staan nog panden leeg. Maak die dan eerst klaar voor woningen? Ja, maar is dat voldoende, is de vraag. Hè? Want de demissionair minister heeft het over in totaal nog 1 miljoen woningen die er na 2030 bij zouden moeten. En waar moet dan je kom bouwen? Je er niet met een bedrijfspandje, nee, denk ik. Dat kom je ook niet. Maar hier is ook niet veel ruimte meer. En als er wordt gebouwd, dan is het dure woningen. Ja, zit het hem niet daar niet in? Ja, zit het hem daar niet in dat er de woningen niet voor iedereen zullen zijn? Dat daar de vrees zit? Dat zou ook heel goed kunnen. Ik was het weekend in Genderen. Weet u waar dat ligt? Nee, niet zo helemaal. Het is een klein gehucht. Vlakbij Heusden, het land van Heusden en Altena. Ja? Daar gaan ze een paar dure landhuizen bouwen. Ja, dan komen daar dadelijk van die westerlingen wonen. En dan krijg je een heel andere mentaliteit. En dat vind ik ook niet prettig. Nee, maar u bent ook zo'n westerling, hè, die verhuisd is naar Hengelo. Ja, maar dat had wel een reden. Ik had het zelf nooit bedacht. Nee? Maar ik wil absoluut niet terug. Nee. U bent inmiddels helemaal geïntegreerd en opgenomen. Ja. Ja, ja. En ze zeggen wel dat de mensen hier stugger zijn. Ze kijken de kat uit de boom. Maar ja, in het westen zijn de mensen ook heel anders. Dat klopt. Ja. Ja, nee, maar ik vind, maak eerst eens wat klaar is, maak dat weer bewoonbaar. Ja, nee, maar dat zei ik al. Ik denk niet dat we er dan zijn. Dan heb je geen miljoen woningen erbij. Waar ziet u nog wel plek? Nergens. Als u het voor het zeggen heeft? Nergens? Nergens, want dan zit je weer met het stikstofprobleem. Ja. Laat ook dat kleine beetje groen wat we nog hebben, dat laat dat zo. We kunnen toch niet de Veluwe omgooien? Maar wat is dan het plan? Waar moeten mensen dan wonen? Ik denk dat er ook te veel asielzoekers komen die een huis moeten hebben. Hmm. Ja, dat zijn er niet zoveel. Er zijn over het algemeen heel veel arbeidsmigranten die naar Nederland komen. Ja. Ja. En u zegt, dan moet je daar eens even naar kijken. Ja, maar er zijn ook mensen die wouden jaren terug in hun vakantiewoning op een vakantiepark wonen. Mm-hmm. En dat mocht dan ook niet. Maak dat dan ook toegankelijk. Kijk naar dat soort oplossingen, ja. Ja. Ja. Dank u wel, mevrouw De Puit. René Couperus, goedemorgen. Meneer Couperus, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, daar bent u. U bent onderzoeker, columnist, een van de schrijvers van de Atlas van Afgehaakt Nederland. Je bent onlangs nog in Friesland geweest om onderzoek te doen naar onder meer dit fenomeen. En wat waren je bevindingen? Ja, nou, dit voorstel van de jongen, dat raakt wel aan alle politieke alarmbellen van dit moment. Dat moeten we wel even goed realiseren. Het gaat over de tegenstelling tussen Randstad en regio. Het gaat over migratie, over de vraag hoe vol moet Nederland eigenlijk worden. Mm-hmm. Dus dat is wel een heel heftig onderwerp waar dat een oud kabinet niet zo even kan lanceren, volgens mij. Mm. Waar we een iets breder gesprek in Nederland over nodig hebben. Yeah. Nee, in Friesland, dit ligt heel ambivalent in de regio's. Aan de ene kant wil men geen krimpregio zijn of krimpregio worden. Dus men wil wel een soort nieuwe boost, nieuwe economische dynamiek in regio's hebben. Maar men wil geen Randstad worden. En men wil ook niet dat de hele Randstad naar de regio toekomt. Ja. Het is heel, heel gevoelig, ligt bijvoorbeeld in Friesland de Lelylijn. Mm-hmm. Dat is die grote, snelle, nieuwe spoorverbinding tussen Randstad en Noord-Nederland. De helft van Friesland is daarvoor en de andere helft is daartegen. Ja. Die is bang dat ze hun eigenheid kwijtraken als alle mensen uit de Randstad naar Friesland toekomen met die trein. Ja, de vraag is natuurlijk hebben we de luxe om er zo over te denken? Ja, daar gaan de verkiezingen over. Daar gaat de hele Europese. Ja, dus het idee van we groeien maar door en door en door, dat is duidelijk iets waar we met z'n allen een heel goed gesprek over moeten hebben. Mm-hmm. En waar die staatscommissie ook over gegaan is. Hè, je hebt laatst een staatscommissie gehad. Want er zijn verschillende scenario's van heel veel groei, iets selectiever groei of geen groei. Ja. En dat is waar het volgens mij over zou moeten gaan. Ja. En niet maar bouwen, bouwen, bouwen en we zien wel wat er gebeurt. Ja. Is het onvermijdelijk? Of niet onvermijdelijk? Waar zit u? Want als je zegt van je moet nadenken over groei van de bevolking, dan denk ik, ja, dan groei je dus nog steeds. En dan zou je zeggen, ja, dan moeten er gewoon woningen bij. De vraag naar de soort woningen verandert ook, hè? Mensen, we hebben vaak eenpersoons huishouden. Ja, er moeten zeker woningen bij. Alleen de vraag is voor wie precies? Hè? In de regio maakt men zich druk erover. Die nieuwe woningen, zijn die voor onze kinderen die nu op de wachtlijst staan? Of zijn dat voor rijke mensen uit de Randstad? Ja, dus de verdelingsvraag, de kloof tussen rijk en arm hierbij en dat soort dingen speelt ook een rol. Dus een beetje technocratisch van bovenaf regio's aanwijzen waar gebouwd gaat worden, dat is net de politiek waar mensen de buik van vol hebben, vrees ik. Ja, maar goed, u zegt het is misschien iets te veel voor een demissionair minister om nu aan te zwengelen. Tegelijkertijd, ja, is dat gesprek niet noodzakelijk toch om met elkaar te voeren? Want het ging er de afgelopen verkiezingen uiteindelijk niet echt over. Niet over de inrichting van ons land en hoe we dat voor ons zien met elkaar. Nou ja, het is het over een maand zit er een nieuw kabinet. Dus het is een beetje overhaast om nu nog zo'n enorm ingrijpende beslissing op tafel te leggen. Op zich prima, alleen in een democratie moeten we hier een goed gesprek over hebben. Ook juist tussen Randstad en regio's. Mm-hmm. De regio's moeten het gevoel hebben dat ze hier gerespecteerd worden. Ja. En dat er niet top-down over hun heen allerlei woningen worden aangewezen of bouwprojecten. Ja. Dat is voor een deel waar de verkiezingen over gaan. Vergeet niet dat er in dit kabinet zit niet alleen Wilders, zitten ook twee partijen uit de regio in. Mm-hmm. Zowel BBB als NSC komen allebei uit Oost- en Noord-Nederland. Dat is niet voor niks. Hè? Dus die laatste verkiezingen waren ook een soort van opstand van de regio tegen de Randstad. Ja. En dat moeten we goed meenemen in dit hele complexe verhaal over waar de nieuwe woningen van Nederland tegen moeten komen. Ja. En hoe krijg je mensen mee? Heb je een idee? Nou, Je zult mensen duidelijk moeten maken wat het voordeel voor de regio is van deze nieuwe bouwopgaves. He, dus dat ook hun woningnood hiermee wordt opgelost. Of dat er nieuwe economische kansen komen in regio's waar het nu economisch niet zo goed gaat. Of dat er meer openbaar vervoer komt of meer voorzieningen. He, dus je moet veel slimmer nadenken over wat is het voordeel voor de regio's voor deze, ja, van deze bouwopgave. En dat zie ik niet zo goed in deze plannen terug. Nee, dit is iets te veel dus van bovenaf, ja, bepaald eigenlijk, zeg je. Technocratisch top-down, de politiek waar we eigenlijk vanaf moeten. Ja, en dat gaat dus, ja, gaat dus slecht vallen in die regio's die nu aangewezen worden. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat kan ook enorme weerstanden oproepen. Hè, zoals elke woning in de stad heb je dat al mee, hè, met bouwprojecten. Met mensen die niet in hun eigen achtertuin veranderingen willen. Dus dat moet je heel wijs begeleiden, dit soort enorme projecten. En echt duidelijk maken wat het voordeel is van de regio waar dit plaats gaat vinden. En dan kom je een stuk verder dan wanneer je alleen maar van bovenaf dat probeert te regelen. René Cuperus, dankjewel, onderzoeker. Herken je daarin, Johan Kenkhuis? Nou, wat ik ook wel wil weten is eigenlijk, wat gebeurt er als je die miljoen woningen niet bouwt? He, wat gebeurt er dan zowel in de Randstad, maar ook in de regio? Dat is ook wel onderdeel van het verhaal, denk ik, om het bij de mensen begrijpelijk te maken waarom het nodig is. Alleen maar zeggen, er moet een miljoen bij, zonder dat je precies weet wat er gaat gebeuren als je het niet doet. Dat zou ik wel willen weten. Ja, dus je hebt meer nodig. Je hebt een visie nodig. Ja, je hebt gewoon een compleet plaatje nodig, denk ik, om voor jezelf een afweging te maken of je er voor of tegen bent. Ja, en ben je het ermee eens dat mensen bij de hand genomen moeten worden, meer ook bij dit soort beslissingen, in plaats van dat je het daar neerlegt en zegt, we moeten het daar gaan doen, wij zien het daar wel gebeuren? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Als ik een beetje ook met andere dergelijke beslissingen. Ze kijken toch altijd ook vanuit de regio naar het Westen, hè, naar Den Haag. Daar wordt alles besloten. We hebben geen inspraak. Dus dat moet je wel heel zorgvuldig inleiden, als het ware. En daar hoort wel een heel verhaal bij, denk ik. Ja. Peter de Groot, goedemorgen. Goedemorgen. U bent woordvoerder wonen van de VVD in de Tweede Kamer. Wat vindt u van deze plannen van Hugo de Jonge? Ja, kijk, het is een update, hè, van hoe het staat met de woningbouw tot 2030 en wat je daarna zou moeten doen. De minister heeft het natuurlijk ook al eerder aangegeven dat je ook verder zou moeten kijken naar 2030, omdat de woningbouwopgave heel erg groot is. Ik ben ook veel in de regio geweest om te horen naar wat er nodig is daar. En ze willen ook echt wel bouwen in de regio. Alleen de vraag is, moet je zo vanuit Den Haag al die locaties aanwijzen? En als je kijkt wat er ook nog allemaal in de Randstad moet gebeuren. En ook waar wij voor gepleit hebben, hè, bepaalde locaties. Bijvoorbeeld bij Utrecht of bij Gouda of bij Almere is er ook daar nog heel veel werk te verzetten om woningbouwlocaties vrij te maken, om woningen te bouwen. Ja. En ook in de plannen van de minister zit bijvoorbeeld de driehoek Zwolle, Deventer, Apeldoorn. Nou, daar heeft de VVD 2,5 jaar geleden al van gezegd, pak dat aan. Hè, dat wil de regio daar zelf ook. Ga ervoor zorgen dat die woningen er komen. Ja, dat nu pas komt, dat is toch eigenlijk laat. Want de woningbouwproductie die schiet maar niet op. Ja. Dus we zijn er ook best wel kritisch op als VVD. Ja. Nu hoor je de afgelopen jaren ook, het schiet niet op met die woningbouw in Nederland. Den Haag moet meer regie gaan pakken. Moeten meer beslissingen gaan nemen. En nu doet Hugo de Jonge dat. En die zegt dan van, weet je wat, dan kom ik met een plan. En dan hoor ik toch weerstand. Hoe kan dat? Ja, omdat niet alle plannen heel goed op elkaar aansluiten en het niet even goed doordacht is. Kijk, want je kunt wel zeggen, ik ga 600.000 woningen de komende 8 jaar bouwen in de Randstad. Maar als je tegelijkertijd allerlei regulering, regels en wetten invoert die dat onmogelijk maakt, ja, dan stort die bouwproductie in. En dat is een beetje wat je op dit moment ziet gebeuren. Ja. Die bouwproductie daalt. Ja, en dan snap ik dat de minister zegt, oh, we hebben nog meer bouwlocaties nodig. Kijk, waar het over gaat is dat er voldoende ruimte is, dat er slim omgegaan wordt met locaties. Kijk bijvoorbeeld naar Vechtpoort bij Zwolle. En dat is een hartstikke mooie locatie waar nu niet gebouwd wordt. Ja. Ja, dat is hartstikke zonde. En ja, wat de VVD betreft zijn dat typische bouwlocaties die erbij moeten komen. Ja, Johan Kenkhuis die stelde net een interessante vraag. En die zei, wat gebeurt er als we die woningen na 2030 niet bouwen? Die extra miljoen waar de jongen het nu over heeft. Wat gebeurt er dan? Ja, ik kan dat niet zo goed voorspellen. Maar volgens mij gaat het er meer over. Is dat we op dit moment gewoon een heel erg groot woningtekort hebben. Van honderdduizenden woningen. En het is niet zo dat de bevolking de komende jaren tot stilstand komt. Dus het zal misschien ook nog wel iets verder groeien. Dus de bouwopgave is vooral op de korte termijn heel erg belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen weer een dak boven zijn hoofd heeft. Ja, ja. Nu komt er een nieuw kabinet, hè, met uw partij erbij, die aan die instroom van migranten wil werken. Denkt u dat het probleem overzichtelijker zal maken? Komt dat op tijd? Dat zal wel even duren misschien voordat al die maatregelen gaan werken. Ja, dat klopt, dat het even duurt. En dat is net zoals bij woningen. Het duurt tegenwoordig ook 6, 7, 8, 9 jaar voordat de woning er staat. En daarom is het ook belangrijk om nu al na te denken over waar die woningen wil neerzetten. Mm-hmm. En welke maatregelen wil treffen. Dat is de reden waarom de VVD zegt van ja, we moeten ook flink doorbouwen. Ja. Hè? Op het moment als die bevolkingsgroei niet zo hard gaat zoals de afgelopen jaren. Ja, dan kun je het woningtekort in Nederland oplossen. Ja. Maar de enige echte oplossing voor het tekort is te zorgen dat er daken bij komen. Waar mensen een dak boven hun hoofd hebben. Maar goed, dan moet je ook nadenken over waar zit de werkgelegenheid in Nederland. Hoe richten we de infrastructuur in? Wat doen we met het openbaar vervoer? Dat is een heel groot vraagstuk. Wordt er wel voldoende over nagedacht? Nou ja, vanuit de VVD-fractie in ieder geval wel. We hebben de vorige coalitie heeft al 7,5 miljard extra vrijgemaakt. Alleen al voor infrastructuur om aan te leggen bij nieuwe woonwijken. Mm-hmm. Ook nu in het pakket zitten we 7,5 miljard voor wonen en voor bereikbaarheid. Kijk, er zijn heel veel woningen gepland ook in de steden. Dat is goed om erbij te komen. Ook aan de randen van bestaande steden. Dan hoef je niet zoveel daarin te investeren. Maar dat is niet voldoende. Je zult ook bij die wat grotere bouwlocaties moeten bouwen. Ja, en dan moet je ervoor zorgen dat je de mobiliteit, het fietspad, de autoweg of eventueel het OV, dat je dat voor elkaar hebt. Dank u wel, Peter de Groot, VVD-Kamerlid. Louis van der Ploeg, goedemorgen. Goedemorgen. U bent blij dat deze kwestie een keer ter sprake komt, begrijp ik. Ja, ik loop al enkele jaren tegen een dikke muur aan. En dan niet van een nieuwe woning, maar u snapt wat ik bedoel. Mijn vrouw en ik zijn allebei 60 plus. Ik ben 63, mijn vrouw gaat eind het jaar met pensioen. En we hebben een huurwoning in Berkel-Enschot, gemeente Tilburg. En dat is een grote eengezinswoning met 3 slaapkamers en een hele grote zolder. Wij zijn al jaren bezig om kleiner te willen gaan wonen. Bij ons in het dorp wordt volop gebouwd, maar dat is bijna allemaal particuliere sector. Wat voor ons dus niet te betalen is. En als wij aan de Tiewels vragen waar mogen wij daar naartoe, dan zeggen ze dat kan niet, want uw gezamenlijk inkomen is te hoog. Oh. Dan zeg ik meteen van, het systeem klopt niet. Nee. Het is nu zo dat de woningtoewijzing is huurkomens, of inkomensafhankelijk. Mm-hmm. Ze zouden de huurprijs inkomensafhankelijk moeten maken. Als de Tiewels dan eens een keer zegt van oké, wij gaan zelf kleinere appartementen bouwen en u wilt er naartoe, dat kan. Mm-hmm. Dit is uw inkomen, dan gaat u zoveel huur betalen. Gaat u minder verdienen, dan gaat u minder huur betalen. Wij kregen dit jaar een huurschulding voorgesteld. Nou, daar schrok ik van. Ik heb gelukkig, omdat ik aan kon tonen dat mijn vrouw met pensioen ging en daardoor ons inkomen omlaag ging, mm-hmm. is die huurschulding gehalveerd. Maar in het hokje of in het hofje waar ik woon, er staan 9 van diezelfde huurwoningen waar ik nu in woon. En er wonen, zeggen en schrijven, 11 volwassen mensen. In die 9 woningen kunnen dus 9 complete gezinnen wonen. En dan denk ik van, ik heb al zo vaak geprobeerd om met mensen die dat beslissen om in gesprek te komen, maar dat lukt niet, want dan zeg je, stuur maar een mailtje en daar hoor je nooit niks van. Ja. Maar ik zou doorgaan eens een keer met mensen erover willen praten die dat beslissen. Maar u zegt dus eigenlijk, we hebben het over het bijbouwen van woningen, zegt dus dat is eigenlijk wel prima, maar let dan wel op voor wie je het doet en hoe je dat doet, want anders heeft het geen zin. Nee, bouwen wij spreken inderdaad ook gewoon sociale huurwoningen. En als we dan zeggen, oké, meneer Vloeg, het is kleiner, u mag erin, maar dit is uw inkomen, dan ga je zoveel huur betalen. Ja. Ga je over 2 jaar, want over 2 jaar ga ik zelf ook met pensioen. Ja. Dan gaat je inkomen naar beneden. Pas dan gelijk de huur aan, maar ga niet nu zeggen van, jullie verdienen te veel, dus je krijgt geen andere woning. Ja. Want daardoor blokkeert heel de doorstroming. Ja, ik snap helemaal wat u zegt. Dank u wel, Louis van der Ploeg. Sandrine Haddering, goedemorgen. Goedemorgen. Hoofdredacteur van Omroep Gelderland, vriendin van de show ook. Jullie maken hier al geruime tijd verhalen over, hè? Hoe gaat het nu met de woningbouw in jullie regio? Nou ja, we hebben in Gelderland een opgave te vervullen van 100.000 woningen voor 2030, zeg ik uit mijn hoofd. Daar is nu ongeveer 20% van gerealiseerd. En dan heb je het vooral over laaghangend fruit, dus de meer gemakkelijke projecten. De provincie Gelderland heeft ook al gezegd, na 2030 geen woning erbij. En niet omdat ze dat niet willen, maar ze hebben ook echt tegen de minister gezegd, ga eerst eens de problemen oplossen. En dan gaat het over ontsluiting, infrastructuur, voorzieningen, stikstofprobleem. Oh ja. En het stroomnet is vol. Ja. Dus al zouden we willen, dan is het geen optie. Nee. Dus de vraag is hoe realistisch dit is. Ja, zou er wel ruimte zijn, dan bedoel ik dan oppervlak, grond, is dat er wel? Ja, weet je, dat is maar hoe je het natuurlijk vanuit welk perspectief je het bekijkt. Ik denk altijd als ik de IJssel overrij, ik ben weer thuis, weg uit de Randstad. Ja. Dus ja, dat, wat is het gevoel voor ruimte? Ja, natuurlijk is die ruimte er. Als het moet, dan kan het. Maar je merkt wel dat daar ook wel steeds meer weerstand komt. Ook, omdat er natuurlijk ook in onze provincie best sprake is van woningnood. Mm-hmm. Maar ook mooie natuurgebieden. Waar moet je bouwen? De Veluwe is heel druk qua toerisme. Arnhem-Nijmegen staat ook vol met files. Dus die gevoelens die zijn er natuurlijk ook. Maar de andere kant is ook dat mensen ook graag een huis willen. Mm-hmm. Ja, dus mensen die daar wonen willen graag een huis. Nou, we hoorden net Louis van der Ploeg, die zei ook... ik zit vast in de woning waar ik in zit. Daar kunnen eigenlijk hele gezinnen in wonen en ik wil kleiner wonen. Leeft dat ook heel erg in Gelderland? Dat er gewoon niet voldoende van die kleinere woningen zijn? Nou ja, weet je, onze kinderen komen ook niet aan een huis. Net zo goed als in de Randstad niet. Ja. Dus daar is ook en Arnhem-Nijmegen heb je ook wachtlijsten die 10 jaar overgaan of nog langer. Mm-hmm. Maar dat speelt ook al in de Achterhoek en in kleinere dorpen en steden. In dorpen, daar wordt nauwelijks uitgebreid. Dus als jonge mensen daar willen blijven wonen, is het eigenlijk schier onmogelijk. Dus er moet natuurlijk een stedelijk gebied worden gebouwd. Ook om te zorgen dat iedereen een dak boven zijn hoofd krijgt. Mm-hmm. Maar je merkt ook heel erg dat in kleine dorpen, op het platteland... mensen ook graag willen blijven wonen. Of nieuwe generaties daar een huis willen hebben. Ja, nu heeft en dat is er nauwelijks. Ja, nu heeft Hugo Jonge het plan gepresenteerd. En René Cuperus zei net, ja, dat is weer van bovenaf iets neerleggen bij die regio's. Wordt dat ook zo ontvangen in Gelderland? Of denken ze daar, nou wacht even, als ze hier willen bouwen, prima. Maar als wij de voorwaarden dan kunnen bepalen voor die woningbouw... dan gaan we mee. Ja, ik weet niet of dat zo enorm leeft. Hè. De provincie Gelderland zit daar echt wel bovenop als bestuur. En neemt daar ook echt wel de regie in. Wat natuurlijk wel enorm leeft is... en dat is ook wat ze steeds teruggeven. Mm-hmm. Los nou eerst is die structurele problemen op. Ja. En we kunnen wel woningen willen bouwen, maar als die niet op stroomnet kunnen... als je naar Zutphen kijkt, is eigenlijk niet zo goed ontsloten. Hè. Voordat je op de A1 bent, zul je toch een N-weg over moeten. Ja. Het ziekenhuis is daarnet gefuseerd. Allerlei voorzieningen zijn weggehaald. Dus ga eerst eens die problemen op lossen voordat we verder kunnen praten over naar 2030. Er moeten nu al zoveel woningen nog komen. Dankjewel. Dus dat is wel een soort poging om dat vlot te trekken. Ja. Dankjewel, Sandrina Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, de Randstad is vol, we moeten gaan bouwen in de regio. Ja, Johan Kenkhuis, we horen toch best veel weerstand tegen dit plan. Vooral communicatie is dan een zorgpunt. Dat is meestal een zorgpunt, toch? En ik denk ook dat dat tijd nodig heeft. Maar aan de andere kant, er is ook altijd een gezegde, waarom willen ze zijn weg? Je hoort heel veel tegenargumenten en allerlei dingen die eerst opgelost moeten worden. Mm-hmm. Dat gaat er natuurlijk ook om een ambitie neerzetten. Ik denk dat je het ook zo een beetje moet zien. Ja. Een aanzet tot een gesprek. Tot zover dus Stand.nl. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Voordeur, achterdeur, binnendeur. Nu bij Hubo 25% korting op elke deur van Kendo. Niet zo'n Kendo het zelf. De vakman van Hubo hangt elke deur graag voor je af. Deur nodig? Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. De komische musical hit De Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hitmusical-comedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileummusical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitalemusical.nl. Nieuw, de Lifestyle-collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle-collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Het heftige en verdrietige verhaal over het pleegmeisje uit Vlaardingen is elke dag nieuws. Houden journalisten wel voldoende afstand? Die vraag stellen we zo in het mediaforum. Nu eerst opnieuw een mesaanval in de Duitse stad Mannheim. Daarover meer het NOS Journaal met Michiel van der Velde. In de Duitse stad Mannheim is een politicus van de AfD aangevallen met een mes. Dat gebeurde gisteravond in het centrum van de stad, zegt correspondent Charlotte Waiers. Het gaat om een gemeenteraadskandidaat van de Alternatieven voor Duitsland in Mannheim. En volgens Duitse media betrapte hij iemand gisteravond die opgehangen verkiezingsposters wegscheurde op heterdaad. En diegene heeft vervolgens een mes getrokken en de politicus aangevallen. Die zou alleen snijwonden hebben opgelopen en ligt nog wel in het ziekenhuis. Ja, volgens de AfD is het een aanval door een linksextremist. Maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. Die heeft alleen gezegd dat de politie inderdaad gisteravond is ingezet. Daar komt waarschijnlijk in de loop van de ochtend meer informatie over. En het is echt wel opvallend, want er zijn de laatste tijd veel aanvallen op politici in Duitsland. Afgelopen vrijdag heeft nog een man een anti-islamactivist aangevallen met een mes. Dat lijkt nagenoeg op dezelfde plek in Mannheim te zijn gebeurd. Er zijn meerdere mensen bij gewond geraakt en is ook een politieagent bij overleden. En dit zorgt in Duitsland allemaal voor discussie over wat er gedaan kan worden om aanvallen op politici en activisten tegen te gaan. De aangevallen AfD-politicus ligt nog steeds in het ziekenhuis. De bezetting op de Hogeschool van Velp is voorbij. De Van Han Larenstein School heeft toegezegd in gesprek te willen gaan met de actievoerende studenten. Die willen dat de school de banden verbreekt met grote bedrijven die in hun ogen vervuilend zijn. De hogeschool biedt veel agrarische opleidingen aan en noemt zichzelf de duurzaamste hogeschool van Nederland. De bezetting begon maandagochtend. Gisteravond hebben de studenten hun tentenkamp weer afgebroken. Bij Israëlische aanvallen op vluchtelingenkampen zouden zeker 23 mensen zijn omgekomen. Gisteren viel het Israëlische leger een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza binnen. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten 15 mensen om. De andere doden vielen volgens nieuwszender Al Jazeera bij een ander vluchtelingenkamp in de buurt. Israël zegt zelf dat het een gebouw van VN-hulporganisatie UNRWA heeft gebombardeerd, omdat daar een post van Hamas zou zitten. Het aantal leraren met een vast contract is verder gedaald. In het voortgezet onderwijs heeft bijna een kwart van de leraren nu een tijdelijk contract. Dat komt doordat veel jongere docenten eerst een tijdelijk contract krijgen. Ook willen scholen vanwege wisselende leerlingenaantallen flexibel zijn in het aantal leraren. In Rotterdam-Noord is vannacht een explosie geweest bij een woning. Raakte voor zover bekend niemand gewond. Wel vloog een raam compleet met kozijn uit de gevel. In het Verenigd Koninkrijk kun je vanaf vandaag betalen met biljetten met koning Charles erop. Zijn hoofd staat op alle biljetten, dus die van 5, 10, 20 en 50 pond. Op munten was het hoofd van Charles al eerder te zien. In Nieuwegein kunnen mensen die hun auto in de deels ingestorte garage hebben staan de spullen eruit halen. Volgens Roeland Frank van het Sint-Antonius ziekenhuis is het voor een klein deel van de eigenaren veilig genoeg om dat te doen. Vandaag kunnen 74 mensen die hier hun auto in de parkeergarage hebben staan eindelijk de spulletjes die ze graag weer terug willen hebben daar uithalen. Ze mogen en ze kunnen ook de auto zelf nog niet meenemen. Maar ja, mensen hebben natuurlijk de auto achtergelaten en daar liggen misschien papieren, elektronica. Maar bijvoorbeeld ook kinderzitjes in die gemist worden. In totaal staan er nog 143 auto's in de garage. Wanneer de voertuigen zelf de garage uit kunnen, wordt nog onderzocht. Op weg naar de Britse verkiezingen op 4 juli hadden premier Sunak en Labour-leider Starmer een eerste debat. Dat ging er af en toe zo verhit aan toe dat de presentator de leiders tot rust moest manen. Okay. What are you going to do? Just okay. Tell everybody. What are you going to do with illegal migrants who arrive? Please, can we just, please, gentlemen, we will lower our voices. Tijdens de verkiezingen zijn de economie en zorgsector belangrijke onderwerpen voor de Britten. Deze verkiezingen legt Verenigd Koninkrijk-correspondent Fleur Launsbach uit. Daarnaast de publieke diensten en dan vooral de NHS, dat is het Britse zorgsysteem, Want die is gratis en dat is een nationale trots hier in dit land. Maar het gaat helemaal niet goed met de Britse zorg. Die wachtlijsten zijn ontzettend hoog. In de peilingen ligt de Labour-partij van Starmer ver voor op de conservatieven van Sunak. Ruim een derde van de Britse kiezers twijfelt nog. Het weer. Het is bijna overal droog en op veel plekken is de zon te zien. Alleen in het zuidoosten kan een bui vallen. Het wordt 14 graden aan zee tot 18 graden in het binnenland. Morgen vrijwel overal droog en dan een graad of 17. We gaan naar de ANWB, naar Tim Schaap. Tim, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Hi, goedemorgen. Het gaat over het algemeen goed en een paar kleine uitzonderingen. Allereerst, zoals verwacht, de wegwerkzaamheden op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meern heb je 10 kilometer file met een half uur extra reistijd. Van de 4 rijstroken zijn er momenteel maar 2 in gebruik. Dan de A59 richting Den Bosch. Tussen Made en knooppunt Hooipolder 4 kilometer in de file staan voor de verkeerslichten. Doe je ongeveer 10 minuten langer over. En tot slot de N201, de weg tussen Hoofddorp en Uithoorn. In beide richtingen is de weg waarschijnlijk nog tot halverwege de middag dicht bij Schiphol, komt door een gekantelde vrachtwagen. Omrijden is gelukkig vrij gemakkelijk over de A4 en de A9. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Mijn baas... Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en baan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De heren en dames in Brussel bepalen en wij betalen. Dat is het beeld dat critici graag schetsen. Onze factcheckers zijn aan de slag gegaan met deze hardnekkige bewering om te kijken of die klopt. En Brexit-brein Nigel Farage mengt zich in de Britse verkiezingscampagne. Hoe groot wordt zijn rol? Werk aan de winkel in dit mediaforum met NRC-ombudsman Arjen Fortuyn, met interviewer en journalist Frenk van der Linden. Mogen Frenk. Morning. En spraakmaker vandaag is Joren Kenkhuis, oud-Olympisch zwemmer. We beginnen vandaag met de mediamomenten. Frenk, met die van jou. Jij wil het hebben over de berichtgeving over het pleegmeisje in Vlaardingen. En jou viel een artikel in NRC op. En jij wilde even een stukje voordragen, begreep ik? Ja, nou ja, ik vind het opvallend hoe ongelooflijk veel aandacht ook in het NOS-journaal wordt besteed in deze zaak. Het is natuurlijk afschuwelijk, punt. Laat dat helder zijn. Maar ik moest wel even knipperen met mijn ogen toen ik een passage las in een op zichzelf picobello reportage in de NRC van afgelopen zaterdag. Daarin gaat het over het privéleven van die pleegouders. En daar staat dan: het stel zou, let op, zou actief zijn op sekssites met verzoeken om kinky ontmoetingen. Zo posten ze het verzoek of een ander stel wilde aansluiten voor een avond. Twee mannen waren ook goed. Het zou gaan om aanhalingstekens een gezellige avond waarbij de pleegmoeder aanhalingstekens flink verwend zou worden. Tevens kon met een drankje plaats worden genomen in een jacuzzi. De pleegouders schreven dat ze wel om privéredenen graag bij hen thuis wilden afspreken. Nou, wat mij daarin opviel was natuurlijk het privé-karakter. Het is een passage waarvan ik denk dat hij op de privépagina van Henk van der Meijden in de tijd niet zo 1, 2, 3 zou zijn verschenen. En er stond ook niet bij wat de relevantie daarvan nou was voor de zaak. Er stond ook niet bij dat dat meisje in kwestie bijvoorbeeld daar getuige van was geweest. Of nog afschuwelijker, daar een rol in zou hebben gespeeld. Mm-hmm. Dus ik vroeg me af, waarom moet ik dit weten? Ja, en jij viel ook over het stel zou actief zijn. Het is het zou zijn. Ja, ik heb al twijfels over de vraag of je deze dingen überhaupt moet melden. Mm-hmm. En al helemaal wanneer je er blijkbaar niet zeker van bent. Nee. Arjen Fortuyn, jij bent hier ombudsman van NRC. Je hebt er ook brieven over gekregen, begreep ik. Frank is niet de enige die met zijn ogen knipperde. Ik kreeg dit weekend inderdaad drie brieven van mensen die inderdaad, nou ja, dezelfde vraag stelde van ja, waarom moet ik dit lezen? Waarom, mm-hmm. waar zit de relevantie? En dat is het op zich een klassieke NRC-lezerreactie. Die de vaak lezen NRC-lezers graag dit soort dingen, maar ze mm-hmm. twijfelen er tegelijkertijd ook over. En ik heb de relevantievraag heb ik gisteren even voorgelegd aan de auteurs. En wat ze zeiden over die passage is, want de reden om dat in het stuk te zetten was omdat in ieder geval dat aanbod wat dus op Facebook gepost is, dat ging om iets wat in het huis plaats zou vinden. Onder haar ogen of niet van dat meisje? Dat is natuurlijk de kwestie. Ja, maar dat weten we niet. Maar de afweging om het in dat stuk te zetten van de verslaggevers was van dit is. Dit vindt plaats in het huis als het tot stand is gekomen. En daarom is het relevant voor de leefomgeving van dat meisje. Maar nu zeg je, het vindt plaats alsof dat een feit is, maar er staat zou. Ja, maar dat zou, dat is ook de. Want wat zeker is, is dat die dingen op Facebook gestaan hebben. Alleen je weet natuurlijk niet of. Maar er staat, ze zou actief zijn op sekssites. Dat is geen feit dus. Ik citeer gewoon, hè? Ja, nee, maar dat die zou, daar heb ik daar weet ik niet precies van. En een ander ding is natuurlijk, stel je voor, je maakt een portret van Dick Schoof. Geen onbelangrijk man momenteel in het land. En je hoort dit over zijn privéleven. Zou je ook maar een seconde op de gedachte zijn gekomen om in dat portret van Schoof deze passage op te nemen? Zolang je niet zou denken, nou, dat gaat zijn premierschap kleuren. Dat heeft politieke relevantie. Ik denk dat er geen persoon aan tafel is die dat zou overwegen. Even los daarvan, Dick Schoof, die kun je bellen en die kun je vragen om wederhoor. Ja. En die kan zich dan verdedigen, hè, en die kan zeggen, nou, het klopt of klopt niet. Het is in dit geval, Arjen, natuurlijk ingewikkelder, want deze mensen die zitten vast. En intussen wordt er natuurlijk in de media een beeld geschetst waar zij helemaal geen invloed op hebben. Hebben jullie daarover nagedacht? Is dat een gesprek op de redactie? Van wat doen we wel, wat doen we niet in dit geval? Ik denk dat het kijk, er was een behoefte. Ik heb het niet tot in detail overlegd met iedereen. Dus ik kan moeilijk namens anderen spreken. Maar dit Vlaardingse verhaal is een heel erg groot verhaal. En we hebben er dus inderdaad één, zoals Frank zei, puikenreportage over gehad in de zaterdag. En gisteren nog een korter bericht. En ik kan me wel voorstellen dat je dus toch ook in zo'n verhaal duidelijk probeert te maken waar die grote opwinding vandaan komt en wat daar de achtergronden van zijn. Yeah. En vervolgens is het omdat deze hele kwestie zich natuurlijk in de privésfeer afspeelt, in tegenstelling tot het premierschap van Schoof, moet je inderdaad stap voor stap afwegingen maken. En ik denk inderdaad dat iedereen daarin ook. Zou je het zelf geschreven zijn hebben? Eigen, afwegingen zou je het maken. Zelf geschreven hebben? Ik weet het niet. Daarvoor dat is sowieso voor een ombudsman een hele verraderlijke vraag. Omdat je uiteindelijk de afwegingen die een journalist maakt, die verslaggeving aan het doen is, ja, die zijn op maar zoveel meer, die rusten op zoveel meer dan wat je van buiten als ombudsman of als lezer weet. De vraag is natuurlijk ook, wat voegt het in hemelsnaam toe? Het wordt gedaan alsof je, als je actief bent als ouders of pleegouders op een sekssite en dat je daar een bepaalde voorkeur in hebt of soms zelfs afspraakjes maakt, alsof dat iets heel slecht is of crimineels is. Dat heeft er natuurlijk helemaal niks mee te maken. Nee, maar de argumenten hier van de verslaggevers waren dat in ieder geval die pleegouders bereid waren om dat soort afspraken bij hen thuis te hebben. Ja, maar er zijn ook gewone ouders in gelukkige gezinnen die dat ook doen. Ja. Het is in de taboesfeer, dat geef ik toe. Ja. Maar dat betekent niet iets dat het per se iets heel slecht is, of dat het iets met pleegouders te maken heeft. Het en dat is ze daardoor pikanterie. Het ja, is een pikanterie. Je zou natuurlijk nooit hebben opgeschreven, die mensen zijn 3 keer naar Burma op vakantie geweest. Heel interessant. Want daar is onderdrukking. En dat heeft bijgedragen aan de onderdrukking van die implicaties. Ja, ja. Ik zie niet wat even, dit bijdraagt aan een beter begrip van de zaak. Als we even uitzoomen, wat vinden jullie sowieso van de berichtgeving in dit verhaal in Vlaardingen als het gaat om media breed? Is er voldoende afstand? Moet die er zijn of juist niet? Is het juist terecht dat hier veel aandacht voor is? Zolang het er gaat over de institutionele kant ervan is het superbelangrijk. We hebben een situatie waarin onlangs nog bekend is geworden wat de wachtlijsten in de jeugdzorg zijn. Hoe ongelooflijk tekort wordt geschoten door zorgverleners, ondanks hun persoonlijke maximale inzet. Geen twijfel over. En ik denk dat deze zaak bijvoorbeeld wel iets meer in dat licht zou kunnen worden geplaatst. Want nu wordt ontzettend gefocust op de particuliere case zelf. Ja. Zou meer afstand, wat dat betreft? Nou, niet per se ontzettend meer afstand, maar plaats het meer in een context waar het representatief voor zou kunnen zijn. Mm-hmm. Ja. Ja. Johan, ben je daar mee eens? Ja, ik denk dat het moet over een veel breder onderwerp gaan. Ik ken pleegouders die geweldig werk doen, iedere dag. En nou wordt er zo ingezoomd op één stel van pleegouders die het echt ontzettend slecht gedaan hebben. En die een meisje gewoon in het ziekenhuis hebben gekregen. Maar dat mag nooit afstralen op wat andere pleegouders voor geweldig werk doen. Ja. Iedere keer weer. En wat heel erg bemoeilijk wordt door allerlei regelgevingen rondom de pleegzorg. En daar moet het meer over gaan. Eens, Arjen? Ja, absoluut. Ik denk dat je waar je uiteindelijk. En meestal zie je ook dat de verslaggeving in dit soort zaken, als de cameraploegen weggetrokken zijn bij het huis, dat dan de institutionele belangstelling toeneemt. En dat er inderdaad gekeken wordt van waar is dit in dit specifieke geval misgegaan? En in het verlengde daarvan, welke procedures en regels kloppen niet moeten veranderd worden? Hoe moeten we aan de slag om de kans kleiner te maken dat zoiets nog een keer gebeurt? Arjan, voor jouw moment gaan we naar een langlopend conflict tussen de TU Eindhoven en het Universiteitsblad. Ik zei het al, het is een langlopend conflict. Je hoeft hem niet helemaal tot in detail uiteen te zetten. Maar toch even kort, wat is er aan de hand? Oh, ik had me juist voorbereid. Tot, gedroomde onderwerp na dat van daarnet natuurlijk. De universiteit in Eindhoven heeft, zoals de meeste universiteiten, heeft een blad, Cursor, waarvan het de bedoeling is dat het onafhankelijke journalistiek bedrijft. En wat er 2 jaar geleden al gebeurd is, is dat er een conflict ontstond tussen de redactie van Cursor en de leiding van de universiteit. Waarbij er via een redactieraad, daar zit het ingewikkelde in, stukken tegengehouden werden of heel erg nadrukkelijk geadviseerd werd om bepaalde stukken niet te publiceren. En dat heeft geleid tot een vertrouwensbreuk tussen de redactie van dat blad en de universiteit. En is op een gegeven moment ook de website op zwart gezet. En nu is er een rapport verschenen waarin inderdaad een commissie van de universiteit oordeelt dat de universiteitsleiding wel wat meer professionele distantie in acht had kunnen nemen ten opzichte van dat blad. Ja. En inmiddels is er ook net weer wat veranderd redactiestatuut, waardoor er dat blad inderdaad wat onafhankelijker is. Maar wat ik hier interessant aan vind, en dat is omdat je het ook vorige maand was er een conflict tussen in Delft, tussen de leiding van die universiteit en Delta, het blad daar. Ja. En dat je daarin ziet dat er wringt iets in die constructie dat die bladen. Ja, die moeten journalistiek bedrijven. Die hebben ook een redactiestatuut wat dat in meer of mindere mate garandeert. Maar bij veel universiteiten hangen ze onder de afdeling communicatie. En dus wringt dat de hele tijd. Ja. Omdat degene over wie ze moeten berichten is niet alleen de geldschieter uiteindelijk, maar ook gewoon hun baas en hun werkgever. Ja, maar hoe los je dat nou op? Want je ziet inderdaad wel vaker de afgelopen jaren dat het misgaat tussen dit soort universiteitsbladen en de directies. Nou, in dit geval dan heeft Cursor gezegd, zoals jij zei, we gaan het redactiestatuut aanpassen. Er stond in het oude statuut dat bij publicaties het belang van de universiteit meegewogen moest worden. Nou, dat schuurde, dat hebben ze er nu uitgehaald. Ben je er dan? Of moet er gewoon, wat moet er wat jou betreft gebeuren om ervoor te zorgen dat dit soort bladen gewoon hun werk kunnen doen? Nou, je bent er een stapje dicht erbij, maar ik denk dat je de grootste stap die je kunt zetten, en dat is de, zoals het in Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, bij Folia, het weekblad voor de Universiteit van Amsterdam, al jarenlang geregeld is, dat het blad wordt uitgegeven door een stichting. Die krijgt geld van de universiteit. Ja. En daar zijn nog steeds conflicten. Daar probeert nog steeds af en toe de universiteit invloed uit te oefenen op het beleid, maar je hebt niet meer die dubbelrol dat de universiteit ook de werkgever is van de hoofdredacteur en de redacteuren. En dat geeft toch net wat meer bescherming van die onafhankelijkheid. Dus gewoon een laag tussen van mensen die kunnen zeggen van de journalistieke onafhankelijkheid staat hier op één. Ja. Dus jammer voor de leiding van de universiteit. Ben je daarmee eens, Frank? Nou ja, dit is van alle tijden en alle plaatsen ook bij zogenaamde onafhankelijke media. Kijk, dit speelt zich ook bij bedrijfsbladen af. Bedrijfsblad van Philips of van AXO. Daar kunnen journalisten ook niet 100% doen en laten wat zij willen. Maar hetzelfde geldt voor NRC Handelsblad, Volkskrant, noem het maar op. Op het moment dat APEC, een bloedzuigersbende uit Londen, de krant overneemt, dan zie je hele terughoudende verslaggeving in NRC Handelsblad over die kwestie. Ook al is een deel van de redactie, bijvoorbeeld de financiële economische chef van die krant, ervan overtuigd dat dit de foutste koers is die de uitgever van de NRC kon kiezen. Als er bij de Volkskrant wrijving is tussen de redactie en de hoofdredactie, omdat er bijvoorbeeld een bonuscultuur is waar ook de hoofdredactie van de Volkskrant in deelt, dan moet dat niet een driekolommer worden op de 1, maar een enkolommer op de 9. En hetzelfde geldt ook bij de omroep hier in Hilversum. Het is inherent aan journalistiek dat natuurlijk vroeg of laat wrijving ontstaat tussen de leidinggevende die niet altijd graag het daglicht maximaal op zich zien vallen. En de lui op de werkvloer die de mouwen opstropen. Dat hoort erbij. En daar kun je op een fatsoenlijke manier met elkaar codes voor formuleren en elkaar scherp inhouden. Ja, er is nog wel één verschil tussen die kranten en een universiteitsblad. Kijk, het wringt altijd op het moment dat het bedrijf zelf onderwerp wordt van nieuwsgang. Voor een universiteitskrant geldt natuurlijk dat het bedrijf het enige onderwerp is van de nieuwsgaring. En dat maakt het Dus totale focus daarop. Ja. En daar is hij weer. Nigel Farage is terug in de politieke arena. Mr. Brexit, na de verkiezingen begin juli, wil met zijn Reform UK de leider van de oppositie worden. Het is een hele goede spreker, oprecht. Heel kleurrijk, heel omstreden ook. I know you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye. Said, look, he's going to talk about three issues. Immigration, immigration and immigration. Farage wordt op straat belaagd. Een aantal jaren geleden met een milkshake. En vandaag gebeurde dat opnieuw. Whether you like it or not, we're going to get a Labour government. The question is, who is going to be the voice of opposition? Ja, Farage trekt direct alle media-aandacht naar zich toe. Een fenomeen. Hoe verklaar je dat, Frank? Ja, de man is altijd goed voor geschetter en getetter. Dus iedereen naar die hoek van het rugbyveld waar de scrum staat. Dat is een kwaliteit voor een politicus. En in Groot-Brittannië, de tabloids die smullen ervan natuurlijk. De Sun, de Daily Mail, die rennen daarop af. En die vergroten dat nog eens. Daar ga je jezelf weer vragen stellen over de verhouding tussen wat dat exact waard is, politiek inhoudelijk. En de hoeveelheid letters en centminuten die je daaraan besteedt. Want hij gaat meedoen aan de verkiezingen, maar iedereen weet al dat Labour naar alle waarschijnlijkheid groots gaat winnen. Dat hij in ieder geval sowieso niet gaat winnen. Dat hij vooral de conservatieven in de weg zit, Arjen. Ja, dat is wat ik ook lees. Ik ben geen groot specialist in de Engelse politiek. Maar wat je zeker weet is dat er inderdaad een soort mediaspectakel ontstaat, zoals je dat steeds hebt op het moment dat er zich een echte populist meldt. En Farage is natuurlijk wat dat betreft een van de oervormen van deze eeuw in Europa. Heb je gezien van de week dat item bij het NOS-journaal over de vraag hoe de Vlaamse en de Waalse media omgaan met extreem rechts en radicaal rechts? Ik heb het item niet gezien, maar ik ken het verschil tussen Vlaanderen dus en Wallonië. Er is gang van hun omroepgebouw. En aan de ene kant van de gangen zit de Vlaamse omroepjournalist en aan de andere kant de Waalse. En aan de Waalse kant hebben ze de code dat niet in live uitzendingen extreemrechtse mensen aan het woord komen. Want dan kunnen die journalisten niet wikken en wegen welke woorden wel en niet de uitzending verdienen. En een paar meter verderop, letterlijk, de correspondent van de NOS liet dat heel erg mooi zien, zitten Vlaamse journalisten en die doen dat wel. En die zeggen, ja, moet je luisteren, ze zitten nu eenmaal in het parlement, dus dat moeten we tonen. En in Wallonië zeggen ze, ja, ze zijn er gekomen doordat jullie er zoveel aandacht aan besteden. Bij ons zitten ze niet, is ook echt zo. Ja. Vrijwel niet, doordat wij dat nooit hebben gedaan. Ja. Maar goed, deskundigen zeggen ook, als ze er zijn, ja, dan moet je ze wel laten horen. Ja, en dat is natuurlijk in Engeland, Farage is er. En al eventjes ook. Hè? Dus dat is heel moeilijk, denk ik, voor de Britten. Voor de Britse media om dat te negeren. Hij strijft nu niet echt een formele functie na. En dan zit het er tussenin. Ja, wat denk jij, Arjen? Nou, ik denk dat hij zeker in publicitair opzicht enorm ervan gaat profiteren dat de opiniepeilingen zo enorm in het voordeel van Labour zijn. Waardoor dus die campagne heeft al iets sufs en of had iets sufs en saais. En dan met Sunak, van wie in de eerste week alle fouten en blunders breed uitgemeten worden. Zoals het altijd gaat als degene die onder ligt iets verkeerd doet, daar springen de media graag op. Ja, nu is er toch in ieder geval nog weer iets anders erbij. Beetje afleiding, anders was het een beetje iets waar je stuk over kan schrijven. Ja, Frenk, stel je zou Farage mogen interviewen. Ja. Hoe zou je dat aanpakken? Wat in de man wekt jouw nieuwsgierigheid? Zijn er van die momenten in uw leven dat u zich kunt verplaatsen in de schoenen van een ander mens? Nog nooit heeft een geïnterviewde gezegd, nee, dat kan ik niet. Dus, oké, nou, verplaats u zich eens in de schoenen van uw hardste tegenstanders. Ja, hebt u ze aan? Ja, zitten ze een beetje? Oké. Wat is het beste argument dat u tegen uzelf hebt? Dus ik zou de Socratische methode toepassen. Mm. Want het straatvechtersmodel, dat heeft met zulke mensen geen zin. Bram Vermeulen, die zei dat afgelopen zondag nog heel mooi in een aflevering van Frontlinie. Die was onder pro-apartheid mensen in Zuid-Afrika, boeren. En hij legde uit na een interview in de auto aan zichzelf en aan de kijker. Ja, ik had wel kunnen knokken over de vragen of de blanken er inderdaad eerder waren in Zuid-Afrika aan de zwarten of niet. Maar dat heb ik niet gedaan, want dat levert alleen maar modder op. Dus ik probeer die mensen maar gewoon zo goed mogelijk te laten vertellen wat zij vinden, ook al is dat nonsens. En daar heb je het in een notendop. Ja, ja, maar je zou het wel met beide handen aangrijpen. Ja, kom op, ik zou Hitler ook geïnterviewd hebben. We gaan factchecken en dat doen we in aanloop naar de Europese verkiezingen. Onze wetten worden vooral bepaald in Brussel, dat zeggen meerdere politici, waaronder Ralf Dekker, Europees lijsttrekker van Forum voor Democratie. Wist u dat zo'n 60% van de wetten die in Nederland van toepassing zijn direct uit Brussel komen? We must recognize the importance of Brussels because after all it makes 70% of our laws. 80% van onze wetten komen uit Europa. Sietse van Loosrecht van Pointer is bij ons. Sietse, goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden achtereenvolgens Ralf Dekker, Nigel Farage en Marcel de Graaf. Welk cijfer is het nou? Ja, dat vroegen wij ons ook af. Er wordt echt gestrooid met cijfers hierover. Die laatste was trouwens alweer 10 jaar geleden. Maar dit verhaal gaat ook echt al jaren rond. Steeds met verschillende, wel hoge percentages. En kijk, dit past natuurlijk in het verhaal van Nederland, of de lidstaten van Europa, die als onderdanig slachtoffer van het grote Brusselse monster gelden natuurlijk. Hè. Mm-hmm. En ja, we hoorden hier een kleine selectie, maar dit zou je veel verder uit kunnen breiden. Dit komt ook deze campagne steeds weer voorbij. En wij vroegen ons natuurlijk af, ja, waar baseren ze zich nou eigenlijk op? Hè? En wij hebben de Forum voor Democratie en de BBB, die dit ook zegt in Nederland, die hebben we daarna gevraagd, maar die gaven helaas geen antwoord. Dus toen zijn wij zelf gaan zoeken. Is er nou ergens een onderzoek dat op dit soort percentages komt? Is dit überhaupt onderzocht? Nou, en toen kwamen we op de allereerste keer dat iemand ooit een percentage op die Europese wetgeving heeft geplakt. En dat was in 1988 alweer. Jacques Delors, dat was de voorzitter van de Europese Commissie destijds. En die deed eigenlijk een voorspelling in een debat. Hij zei, over 10 jaar zal 80% van onze economische wetgeving en misschien zelfs onze fiscale en sociale wetgeving vanuit de Europese Unie komen. Ah, en is die uitspraak uitgekomen? Nee, daar blijkt dus echt geen enkel bewijs voor te zijn. We zijn een onderzoek tegengekomen uit 2005. Toen is in Nederland hiernaar onderzoek gedaan en zij concludeerden toen 12,5% van onze wetten is beïnvloed door Brussel. Nou, we hebben die onderzoeker die dat onderzoek destijds deed, Kutsal Yeşilkargit, die hebben wij daar nog over gebeld. En hij zegt echt werkelijk geen idee te hebben waar die percentages van 60%, 70%, 80% vandaan komen. En hij vermoedt dan ook dat die voorspelling van Delors die we net hoorden, dat die een eigen leven is gaan leiden in de loop der jaren. Er zijn nog wel wat meer onderzoeken gedaan. 2 jaar later, in 2017, hebben ze ook echt per beleidsterrein gekeken wat de invloed van Brussel was. En toen bleek dat dat nogal verschilde. Hè. De milieuregelgeving bijvoorbeeld, denk aan stikstof, luchtvervuiling, CO2-uitstoot. Daar bleek wel degelijk die invloed vrij groot te zijn. 66% bleek daarvan beïnvloed door Brussel. Maar kijk je dan bijvoorbeeld weer naar onderwijs, ja, daar bemoeit Brussel zich amper mee. Daar bleek ongeveer 6% beïnvloed door Europa. We hebben het nu nog steeds over een onderzoek 20 jaar geleden. Je zou kunnen zeggen, misschien is er destijds iets veranderd. Nou, dan moeten we echt voor naar het buitenland. Er zijn wel recentere onderzoeken in het buitenland gedaan. En die komen allemaal op percentages tussen de 10 tot maximaal 30%. Okay. En absoluut niet op die 60, 70 of zelfs 80%. Conclusie? Nog één keer? Ja, dat zoveel wetten uit Brussel komen, dat is echt een mythe. Het percentage ligt tussen de 10 en de 30. Ja, dankjewel, Sietse. We hebben weer wat geleerd. Dankjewel ook Frenk van der Linden en Arjen Fortuyn voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. Dit was hem weer namelijk voor vandaag. Het is tijd nu voor de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. En die krijgt u vandaag van Michiel van der Velden. In Mannheim in het westen van Duitsland is gisteravond een rechtse politicus aangevallen met een mes. Het slachtoffer is een gemeenteraadslid van de rechtsradicale AfD. Hij ligt in het ziekenhuis. De dader is opgepakt. Vorige week pleegde een Afghaan in Mannheim een mesaanval op een anti-islambijeenkomst. Verschillende mensen raakten gewond. Een politieagent werd doodgestoken. Bij Israëlische aanvallen op vluchtelingenkampen in het midden van Gaza zouden zeker 23 mensen zijn omgekomen. Israël zegt ook een gebouw van VN-hulporganisatie UNRWA te hebben gebombardeerd, omdat daar een post van Hamas zou zitten. Uit onderzoek van Slachtofferhulp Nederland blijkt dat 1 op de 4 jongeren wel eens een heftige gebeurtenis, zoals een misdrijf of verkeersongeval, heeft meegemaakt. Het gaat om zo'n 450.000 jongeren die zich ook vaak schamen om bij de politie of instanties aan de bel te trekken. Ook naar hun eigen ouders toestappen blijkt moeilijk, zegt Slachtofferhulp. Het liefste zou je willen dat de jongere ook de vrijheid voelt of de veiligheid voelt om naar een ouder te stappen. In de leeftijdsgroep van 16 tot 24 jaar is het wel gewoon dat ze wellicht iets minder snel geneigd zijn om naar hun ouders te stappen en bijvoorbeeld steun zoeken bij leeftijdsgenoten. Maar ook het praten met ouders en het bespreekbaar maken als ouder kan zeker helpen. Hoewel daar de schuld- en schaamtegevoelens net zo goed meespelen. Bij misdrijven komen onder meer geweld, fraude en oplichting vaak voor. Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwse gaan niet naar de Olympische Spelen. Het duo wist de eerste kwalificatieronde niet te halen. Brouwer en Meeuwse gingen 2 keer eerder naar de Spelen. Ze zijn de enige Nederlandse beachvolleyballers met een Olympische medaille. Gaan we naar de ANWB voor de situatie op de weg. Tim Schaap zit daar. Tim, hoe is het nu? Ja, op zich best oké, maar wel zijn er 2 ongelukken bijgekomen helaas. Allereerst de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht Oost, 9 kilometer met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen Someren en Geldrop ook een kwartier extra door een ongeluk. 1 rijstrook minder. En hoe kan het ook anders, de A12 Den Haag richting Utrecht. File vanwege de werkzaamheden. Tussen Reewijk en De Meern, 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Tot 11:30, Roos Abelman. Als de democratie en de rechtsstaat echt onder druk staan, waarom stemmen we er dan op partijen die het daar wat minder nauw mee nemen? Daarover praten we met historica en hoogleraar moderne politieke geschiedenis, Annelien de Deijnes is hier. Goedemorgen. Er zijn veel mensen naïef als het gaat om het risico dat die rechtsstaat en democratie worden uitgehold? Zijn ze geneigd te denken, ja, het zal zo'n vaart niet lopen, is dat in onze aard? Wel, je ziet dat de democratie nu wereldwijd onder druk staat. Het onderzoek laat dat heel mooi zien. Het aantal landen waar de democratie onder druk staat neemt af, terwijl dat heel lang is toegenomen. Inderdaad, dat doet ons denken. Ah ja, dat zou ons moeten in vraag stellen. Hoe kan dit ook bij ons gebeuren? Mm-hmm. En ja, er zijn wel redenen om te denken dat dat inderdaad iets is waar we ook hier ons zorgen over moeten maken. Ja, zometeen gaan we daar uitgebreider over praten. En met oud-Olympisch medaillewinnaar en spraakmaker Johan Kenkhuis zwemmen we richting de Olympische Spelen. Hoe staat ons topzwemmen ervoor? Maar nu eerst een vraag waarmee jij onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En die verslaggever is vandaag Maarten Bleumers. Maarten, goedemorgen. Waar bevind jij je? Goedemorgen, midden in een atletiekbaan Amsterdam-Noord, waar wat scholen zijn neergestreken, hard gelopen wordt. Staat een mevrouw te discuswerpen. Nou, allemaal sporten waarbij de nummers 1, 2 en 3 uiteindelijk geëerd zullen worden. Ik hoorde net al bij een sprintje hier op de atletiekbaan tussen de jongeren dat de nummer 3, ja, je hebt toch mooi brons gewonnen. Nou, zo gaat dat dan. En de nummer 4, daar kijkt niemand naar om. En dat, Johan Kenkhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Is een beetje waar we het over gaan hebben. Hè? Wat is jouw vraag precies? Nou, een vraag / frustratie. Ik ben een keer vierde geworden op een WK op 1/100ste van een seconde. Dat is de meest pijnlijke plek die er eigenlijk is. En tegelijkertijd dacht ik, maar waarom is die nou zo pijnlijk? Want het is maar 1/100ste ten opzichte van de derde plek. En waarom kreeg die een medaille en nummer 4 niet? Dus mijn vraag was eigenlijk, waarom krijgen van oudsher nummer 1, 2 en 3 een hele mooie medaille en alle roem? Terwijl nummer 4 dan niks krijgt. En wat is dan het verschil tussen 3 en 4? Je hebt beide niet gewonnen. Ja, en wat is van oudsher natuurlijk? Want als we heel ver teruggaan, dan hebben we het over laurierkransen en dergelijke waarschijnlijk. Dus daar valt wel wat over te vertellen. In ieder geval door Jurrit van der Voren, een sporthistoricus die hier naast mij staat. Is er überhaupt een beginpunt aan te geven wanneer we die verdeling 1, 2, 3 zijn gaan maken? Bij de Olympische Spelen is dat zeker. 1904 in het Amerikaanse St. Louis. Daar werd voor de eerste keer aan goud, zilver en brons gedaan. En om even het in perspectief te plaatsen, dat waren de derde Olympische Spelen die werden gehouden. Ja. 1896 waren de eerste in Athene. Daar won de winnaar een zilveren medaille. En de nummer 2 kreeg een bronzen medaille. En dan hield het op. En op de Spelen van 1900, die waren zo slecht georganiseerd dat je eigenlijk niet eens kan praten over de Olympische Spelen. Maar dan kon je zo'n beetje alles winnen, behalve een medaille. Dus dan kon je kunstwerken krijgen, je kon geld winnen. Echt van alles en nog wat aan dingen die nou helemaal niet meer gewoonte zijn. Maar waarom denk je, zijn we op een gegeven moment de nummers 2, 3 ook erbij gaan trekken? Want je kan ook natuurlijk heel goed beargumenteren, de nummer 1 heeft gewonnen, de rest heeft verloren, dus de nummer 1 die zetten we op een plekje. Het zal erbij hebben gespeeld van dat in het begin van die Olympische Spelen de deelnemers nog niet namens een land meededen, zoals nu, maar dat ze op individueel niveau meededen. Dus dan werd jouw naam omgenoemd en dan deed je mee. Ja. En in 1908, dat is voor de eerste keer in Londen, dat comité's dan deelnemers inschrijven. Dus dan doe je mee namens Nederland of Amerika. Dan komen er ook vlaggen bij. En ik denk, dat het in 1904 zo gegaan is dat het misschien een soort Amerikaanse traditie was. Misschien alleen maar in de omgeving van St. Louis. Maar ja, die mocht toevallig de Olympische Spelen organiseren. Het Internationaal Olympisch Comité was in 1904 echt niet te vergelijken met nu. Het was een hele kleine organisatie die waarschijnlijk niet eens van tevoren geweten heeft dat het op die manier ging. En dan blijkt je, maar god, dat is eigenlijk best geinig. Ja. Zoiets 1, 2 en 3. Dan komen die landen erbij 4 jaar later met vlaggen. Maar nog geen erepodium. Die heb je dan. Het fysieke bedoel je? Ja, waar je met z'n drieën opgestaan. Fysiek. Dat wordt dan nog niet bedacht. Dus dat is zo grappig om te zien dat we nu als een gegeven zien nummers 1, 2 en 3. Hè, zoals Mozes de 10 geboden ophaalde bij God, kreeg hij er nog eentje bij. En we hebben een erepodium. Je hebt het heel erg over die Olympische Spelen. Zijn die daar dan bepalend in geweest? Want de WK's, EK's, daar hebben we het natuurlijk ook over, nummers 1, 2, 3. De Olympische Spelen bestonden al voordat de meeste sporten al deden aan een wereldkampioenschap of een Europees kampioenschap. Ik zei het al, 1896, de eerste Olympische Spelen. Eigenlijk hadden alleen schaatsen, roeien en wielrennen hadden al vergelijkbare toernooien op internationaal gebied. Maar voetbal is pas 1930 bijvoorbeeld, de eerste. En daarom zullen al die wereldkampioenschappen hebben afgekeken van de Olympische Spelen, want die hadden gewoon de norm gezet. Omdat ze toen al vanaf 1896 bestonden en met die medailles in 1904 waren gekomen. Er zijn wel uitzonderingen, hè? Want je noemde hiervoor even tegen mij judoën. Daar hadden ze weer een andere manier. Met judo heb je nummers 1, 2 en 3 en 3. Dus dan zijn er twee winnaars van de bronzen medaille. Ik weet niet of dat bij de komende Spelen ook nog zo is. Dat heb ik even niet nagezocht. Maar het is vrij lang de gewoonte geweest. Dat je dus altijd twee winnaars had van een bronzen medaille voor de Olympische Spelen. Ik heb nog een vraag terug eigenlijk naar de studio. Welke Nederlandse Olympiër heeft de meeste vierde plaatsen behaald in de hele geschiedenis? Dus wie heeft het meeste net naast goud, zilver of brons gegrepen? Even een gok. Wat denken ze in de studio? Roos, Ja, dat weten we niet, omdat we het nooit over de vierde plek hebben. Nee, Annelien de Duin, weet jij het? Nee, lijkt zo'n Trivial Pursuit vraag, maar dan ben ik altijd heel slecht in de sportvragen. Zullen we gewoon een nummer neerleggen? 6? Hoe vaak? Nee, maar een naam, hè? Het gaat om een sporter die het vaakst nummer 4 is geworden. Oké, geen idee. Dus we weten, Johan Kenkhuis heeft er in ieder geval eentje weten te behalen. We zitten wel in de hoek van Johan, hè? Ja, maar dat was op een wereldkampioenschap, hè, die vierde plaats. Ja, maar het gaat om de Olympische Spelen. Het is een hele beroemde sporter die nog steeds een hele grote rol speelt in de Nederlandse Olympische Spelen. En dat mee het bewijs is hoe dicht bij succes en winst en verlies kunnen zijn. Pieter van der Hogeband heeft drie keer de vierde plek gehaald en is daarmee de Nederlandse Olympiër met de meeste vierde plaatsen. En zeg Johan, wie was ook weer toen jij vierde werd de nummer 3? Dat was Pieter van der Hogeband. Dat is ook toevallig. Dus zo, daar kan het op zitten. Hè. Nou, goed, we hebben een klein geschiedenislesje gekregen in de nummers 1, 2 en 3, het erepodium en dat soort zaken. Dankjewel Jurrit voor je geschiedenisles hier. Dankjewel. Jij ook, dank Maarten Bleumers. Ja, Johan, vind je dat het Nederlands elftal eigenlijk, als ze straks de EK-finale hebben verloren, dat ze gehuldigd moeten worden en door de grachten moeten varen? Nou, met deze uitgangspositie volgens mij wel, toch? Ja? Ja, kijk, ja, tuurlijk, waarom niet? Ik bedoel, op een EK-voetbal, het is echt een volkssport. Iedereen wil toch een mooie afsluiting van zoiets. Ik vind het prima. Ja, ook al ben je tweede geworden, gewoon lekker door die grachten. Absoluut. Lekker vieren dat je mee hebt gedaan. Absoluut, waarom niet? Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 10:50. Vanaf morgen gaan we stemmen voor Europa. En als de verwachtingen uitkomen, dan koerst radicaal rechts af op een forse winst. In Nederland hadden we al de monsterzegen van de PVV. En veel mensen noemen dat een zeer zorgelijke ontwikkeling, omdat de rechtsstaat en de democratie op het spel zouden staan. Maar als dat zo is, waarom stemmen dan toch zoveel mensen op dit soort partijen? Annelien de Duin is hoogleraar moderne politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. En ze is hier nogmaals welkom. Weet u al waarom de PVV in Nederland zo groot is geworden? Want dat ze gingen winnen, dat wisten we. Maar dat ze zo groot zouden worden, wisten ze zelf ook niet. Nee, wat daarover wordt gezegd door onderzoekers, is dat dit heel veel te maken heeft met wat in de literatuur wordt genoemd mainstreaming. Hè, dus het normaliseren van het discours van radicaal rechtse partijen. En dat zagen we op een gegeven moment heel duidelijk in aanloop naar de laatste parlementsverkiezingen. Dat de VVD, een mainstream rechtse partij, de deur openzetten naar samenwerking met de PVV en voor een deel ook standpunten van de PVV over migratiebron over te nemen. Nou, en dan zie je eigenlijk telkens opnieuw dat als migratie zo'n centraal thema wordt, omdat ook andere partijen op die wagon springen, dat degenen die daar het meest baat bij hebben, ze eigenlijk eigenaars zijn van dat issue. En dat zijn dus radicaal rechtse partijen. Dus in die zin was het helemaal niet verwonderlijk dat PVV zo'n zegen heeft behaald. En ja, voor een groot deel valt het dus op konden te schrijven van het gedrag van de VVD. Ja, dat. Maar ook, las ik uit onderzoek, blijkt dat heel veel mensen deze ideeën eigenlijk al hebben. Zo zegt politicoloog Larry Bartels hierover, de zogenoemde golf van rechtspopulistisch sentiment, ook in Europa breed, is eerder een reservoir. Hij deed dat op basis van uitgebreid Europees opinieonderzoek. Hij zegt, het sentiment was er altijd al wel. Alleen nu wordt het in winst omgezet. In Nederland dan door de PVV. Ja, precies. Nou, en dat is denk ik dat heel belangrijk is om voor ogen te houden. Als je naar de iets langere termijn gaat kijken, en dat is wat Bartels doet, dan zie je dat inderdaad de meningen van gewone burgers over migratie niet zo gigantisch fluctueren door de hele tijd. En je kan eigenlijk ook niet zeggen dat migratie een groter probleem is nu dan in de jaren 90 bijvoorbeeld. Maar wat we wel zien is dat in die periode, dus vanaf late jaren 90 tot nu, het marktaandeel of de electorale winst van de radicale rechtspartijen niet alleen in Nederland, maar in heel Europa is gegroeid. Dus wat Bartels eigenlijk zegt, het zit niet aan de kiezerskant. Dus wat dat dan wel wil zeggen is, er is iets veranderd aan de aanbondkant, wat ik dan zou noemen politieke cultuur. Ja. En andere politieke partijen, dus meer de middenpartijen, die hebben dit gewoon laten liggen. Wel, juist niet. Dat is denk ik een van de grote misvattingen in dit hele debat. Het punt is niet dat er een probleem was dat er niemand werd aangekaart en radicaal rechts is daarmee aan de haal gegaan. Nee, Het is juist omgekeerd. Hè. Gematigde partijen, vooral gematigde rechtse partijen, zijn heel erg hebben het discours van die radicaal rechtspartijen voor een deel overgenomen. Mm-hmm. En hoe vaker je herhaalt dat migratie inderdaad een enorm probleem is, hoe meer mensen daar inderdaad ook van overtuigd te raken. Maar blijkbaar wisten heel veel mensen, of voelden heel veel mensen dit al wel als zijnde belangrijk. Hè? Dat reservoir, waar die onderzoeken die ik het net over had, wat is aangeboord. Maar dat is op zich niet zo heel verwonderlijk. Hè? Ik denk dat het ook niet alleen gaat over migratie. Het reservoir waar we het over zouden kunnen hebben is een soort van is een reservoir van nationalisme. En het feit dat mensen hun eigen volk, hun eigen land willen op nummer 1 zetten en beschermen tegen vijanden, gepercipeerde vijanden van zowel buiten als van binnenaf. Dat is op zich, dat is gewoon een heel oud fenomeen. Dus dat dit bestaat is niet zo heel verwonderlijk. Maar wat we wel zien, is dat daar nu op politiek tot heel ander resultaat leidt dan in pakweg de jaren 90. En ik denk dat als je dat op een lange termijn perspectief probeert te begrijpen, dat er is iets aan de hand. Taboe op nationalisme is aan het wegdeemsteren. Ja, en nu hoorde je hier na de verkiezingen dat de rechtsstaat en de democratie nu op het spel staan hierdoor. Maar wat betekent dat nou? Dat kan van alles betekenen. Ik denk zelf wat het belangrijkste is. Een gezonde democratie is een democratie waar de belangrijkste beslissingsmakers worden aangesteld op basis van eerlijke en vrije verkiezingen. Dat is een heel klassieke definitie van democratie. Nou, van zodra dat principe onder druk begint te staan, dan moet je heel erg zorgen beginnen maken over je democratie. En dat zien we in Europa en een aantal landen gebeuren. Klassiek voorbeeld is natuurlijk Hongarije. In Hongarije behaalde de partij van Viktor Orbán bij de laatste verkiezingen 2/3 van de parlementszetels, niet van de stemmen. Dus je zou denken, die zijn gewoon die zijn gewoon democratisch verkozen. Dus wat is dan het probleem? Maar als je gaat kijken, er is wel degelijk van alles aan de hand met die verkiezingen. Die verkiezingen zijn niet op een eerlijke en vrije manier verlopen. Dat begint ten eerste met het feit dat de partij van Orbán op een gegeven moment is beginnen morrelen aan iets heel saai en obscuur, namelijk de wetten die de verkiezingen regelen, waardoor dat een partij die een bepaald aantal stemmen behaalt, een bonus krijgt en dus veel meer zetels behaalt. Ja. Dus in feite heeft zijn partij helemaal niet 2/3 van de stemmen behaald, maar ze hebben nu wel die enorme meerderheid in het parlement gekregen. Nou, dat is natuurlijk niet democratisch. Tweede punt is, zelfs de stemmen die behaald zijn door een partij als Fidesz, dus door de partij van Orbán, op zich behaalt die partij nog altijd best veel stemmen. Niet 2/3, maar wel. Het is zeker een partij die veel stemmen trekt. Maar de verkiezingen in Hongarije zijn niet op een eerlijke manier verlopen. Dus staatsmedia worden ingezet om propaganda te maken voor Fidesz. Dus het wordt oppositiepartijen heel erg moeilijk gemaakt om campagne te voeren. Nou, dat zijn allemaal dingen die ertoe leiden dat die verkiezingen in Hongarije niet op een eerlijke en vrije manier zijn verlopen. En er wordt dan vanuit hier ook gewezen naar daar als voorbeeld. Hè? Dat kan hier ook gebeuren. Ja, nou, dat is dan eens trekken dan dus aan de bel. Ja. Maar dat werkt niet. Ik denk dat daar verschillende redenen voor zijn. Ten eerste, het is een partij zoals de PVV heeft geen antidemocratische boodschap. Geen expliciet antidemocratische boodschap. Integendeel, als je het programma van de PVV gaat lezen, dan nemen zij daar punten in op zoals wij zijn voor verkozen burgemeesters. Wij willen een grote rol geven aan referenda in het beslissingsmakingsproces. Nou, dat zijn allemaal dingen waarvan je zou kunnen zeggen dat die de democratie zouden versterken en niet ondermijnen. Dus het is de PVV is geen partij die een expliciet antidemocratisch standpunt uitdraagt. Dus in die zin is het ook niet zo gek dat mensen dat niet associëren met de PVV. Dat is een eerste punt, denk ik, waarom dit gewoon geen rol speelt voor veel kiezers. Omdat het niet iets is wat geassocieerd wordt met de PVV. Nou, we kunnen ons daar vragen bij stellen, want we zien tegelijkertijd dat de PVV en in het bijzonder Geert Wilders op allerlei manieren de legitimiteit van andere partijen en zelfs zou je kunnen zeggen van het politieke bestel in Nederland in het algemeen onderuit haalt. Hij heeft dingen gezegd zoals wij leven in een politiek correcte dictatuur. Mm-hmm. Ja, dat soort uitspraken. Daarmee ondermijn je eigenlijk het idee dat Nederland een goed functionerende democratie is. En daarmee ondergraaf je in die zin ook de Nederlandse democratie. En wat ik ook zorgwekkend vind, is het feit dat hij heel openlijke bewondering heeft voor Viktor Orbán. Hè. Mm-hmm. Dat zou hier allerlei belletjes moeten doen rinkelen. En die bewondering is wederzijds. Hè. Yeah. Willis heeft een onderscheiding gekregen, zelfs van Hongarije. Hij wordt uitgenodigd door Orbán om een speech te geven op een belangrijk groot congres georganiseerd door Orbán. En dit hoor je dus ook vaker over Geert Wilders, maar het schrikt dus de kiezer niet af. Je ziet hem ook stijgen in de peilingen nu bijvoorbeeld in Nederland. Waar zit hem dat in? Wel, opnieuw, ik denk dat dat erin zit dat de PVV... Dit is niet een punt waarop de PVV zich profileert. Hè? Dus de PVV is. Dus je moet dan eigenlijk gaan het hebben over iets wat de PVV zelf niet uitdraagt. Mm. En dan kan je zeggen, verwijzen naar Orbán en zeggen van ja, maar kijk, daar is dit toch ook zo gebeurd. Mm-hmm. Maar ja, zolang het hier niet gebeurt, ik kan me wel voorstellen dat dit voor veel kiezers gewoon ook een beetje een ver van bedshow is. Ja. Een tweede punt, denk ik, waar mensen zich in Nederland geen zorgen maken over dit soort dingen, is dat hier het idee leeft, nou, je moet in Nederland altijd coalities vormen, dan zal het wel zo'n vaart niet lopen. Hè? Want ik bedoel, ook al doet Willis het nu heel goed in de peilingen, hij zit nog alles heel ver van een absolute meerderheid. Yeah. Dus waarom zouden we ons dan zorgen maken over, over machtsmisbruik? Maar ook hier denk ik dat dit eigenlijk enigszins naïef is. We weten uit de geschiedenis, zowel de verdere geschiedenis, we komen snel uit bij de jaren 30, maar ook de meer recente geschiedenis, weten we dat dit soort partijen vaak coalities sluit met andere partijen en politici die niet per se expliciet tot doel hebben om die de democratie wel een warm hart toedragen, maar die om allerlei andere redenen toch besluiten om zo'n een deal te sluiten en dus mee te stappen in dit... En mainstream politici worden op mainstream die manier. Mainstream partijen worden. Dus die dempende factoren die wij zien in Omtzigt bijvoorbeeld? Opnieuw, ik bedoel, het is moeilijk om hier iets over te zeggen, want we hebben het over iets dat hopelijk nooit gaat gebeuren. Maar het is wel iets waar we alert voor moeten zijn en waar we ook die coalitiepartners van de PVV op moeten aanspreken. Ja. Nou ja, het lijkt soms ook wie het hard schreeuwt, die krijgt gelijk, zeg maar. Hè? En als je ook kijkt naar Wilders, die met al zijn quotes en zijn uitspraken, of een politiek correcte dictatuur, dat is natuurlijk ook zijn grootste talent, denk ik. Hè? En waar mensen dan ook weer heel erg op aanhaken en waar je dan ook heel vaak een gebrek aan reactie bij de andere politici ziet. Die weten helemaal soms niet hoe ze daarmee om moeten gaan. En je ziet het ook in Amerika natuurlijk, wat Trump allemaal wel niet bedenkt en zegt en schreeuwt. Mm-hmm. En dan denk je, nou is het gedaan met die man. Ja. Maar het wordt alleen maar erger en meer, omdat er ook een gebrek aan goede reactie is. Nou, dat vind ik een heel interessante casus. In Nederland kunnen we nog zeggen, het is niet duidelijk of de PVV ooit effectief van plan zou of iets actie zou ondernemen om democratie te ondermijnen. Daar hebben we gewoon geen informatie over. Ja, we hebben reden om te denken, het is niet geheel onmogelijk, die bewondering van Willis voor Orbán. Maar op dit moment hebben we daar nog niet genoeg reden voor om daar echt van wakker te liggen, zou ik zeggen. In de Verenigde Staten is dat ondertussen wel duidelijk. Ik bedoel, iemand als Donald Trump heeft heel erg helder gemaakt dat hij nul respect heeft voor democratische normen en waarden. En toch is dat iemand die nu weer een serieuze kans maakt om president te worden van de Verenigde Staten. Ik vind dat zelf een heel eigenaardig fenomeen. Ik denk dat er misschien twee manieren zijn om het te begrijpen. Een eerste verklaring zou kunnen zijn, mensen nemen hem gewoon niet serieus. Mm-hmm. Of toch niet op dat punt. Ja. Het is een beetje een soort van... ergens heeft hij toch iets nog steeds iets clownesk. Hij is ook niet de meest effectieve politicus die er rondloopt. Dus misschien hebben kiezers zoiets van, al die dingen die hij zegt, dat is gewoon geinig, maar we hoeven het niet serieus te nemen. Ja, maar ook en die andere partij, die voldoet niet. Die luistert niet naar mijn grieven bijvoorbeeld. Dat kan natuurlijk ook nog een rol spelen. Maar dat is een tweede punt. Ja. En dat is ook iets dat Bartels, denk ik, terecht opmerkt. De gemiddelde kiezer is meer geïnteresseerd in uitkomsten dan in de procedures, in beleid, in de uitkomst van beleid, dan in de procedures waardoor dat beleid tot stand komt. Ja. Je zag ook bijvoorbeeld in Hongarije dat na machtsovername door Orbán, dat de tevredenheid over democratie juist toenam. Wij zitten met z'n allen ons zorgen te maken over democratie in Hongarije, terwijl de gemiddelde Hongaarse kiezer tenminste tot op zekere hoogte tevreden was over het beleid uitgevoerd door Orbán. Ook al was hij tegelijkertijd bezig met het afbreken van de rechtsstaat en van de democratie. Ja. Maar op andere punten deliverde die man gewoon. Het ging economisch goed. En dan zie je ook in India, Narendra Modi is ook iemand waarvan dat buitenstaanders het gevoel hebben, en met goede reden hoor, van die is de democratie, probeert democratie in India te ondermijnen, is een soort van autoritaire figuur. Nou, tegelijkertijd zie je dat die man, dat die partij het heel goed doet, omdat het economisch beleid van Modi wordt als Modi wordt gezien als iemand die de economie heeft. Dus als het mensen raakt en ze zien dat het hun leven verbetert, dan gaat het dus de goede kant op. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Ja. Van het moment dat mensen het gevoel krijgen, kijk, het beleid van deze autoritaire leiders schaadt mijn belangen, dan gaan ze in actie. En dat zag je in Polen. Ja, daar is de situatie inmiddels omgedraaid. Ja, precies. Nu vroeg ik me af, hij heeft een boek geschreven met de titel Vrijheid, waarin hij beschrijft hoe we de afgelopen 2500 jaar hebben gekeken naar dat begrip. En wij zijn na de Tweede Wereldoorlog anders gaan kijken naar vrijheid. Hoe anders? Vrijheid is steeds meer een soort van individualistisch concept geworden. Hè? Ja. Ik ben vrij, zolang ik kan lekker doen wat ik wil in mijn eigen achtertuintje en de overheid zich zo weinig mogelijk interfereert met mijn leven. Dus dat is een heel eng individualistisch vrijheidsbegrip. En dat zie je dus terug nu in ons stemgedrag. Zolang ik gewoon lekker kan doen wat ik wil en ik niet gehinderd word om te doen, is mijn vrijheid niet in het gedrang. Terwijl er is een andere manier van denken over vrijheid. We hebben dat eerder vanuit een meer collectief perspectief. Vrijheid is, wil niet zeggen dat je leeft onder zo weinig mogelijke wetten en regels, maar dat je zelf kan bijdragen aan de manier waarop je geregeerd wordt, aan het maken van die wetten en regels. Ja. Nou, dat soort vrijheid staat vandaag echt onder druk. Het is wel interessant, omdat we zijn best wel tegenstrijdige tijden waarin we leven. Morgen staan we stil bijvoorbeeld bij D-Day, dat is precies 80 jaar geleden. Nou, als we stilstaan bij gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog, dan zeggen we altijd dat nooit meer, we moeten minderheden beschermen. Maar als je dan dus kijkt naar het stemgedrag nu, dan doen we eigenlijk het tegenovergestelde. En dan stemmen we dus niet meer voor het collectief belang eigenlijk, waar die minderheden toe behoren, maar voor ons eigen belang. Ja, dat is inderdaad heel paradoxaal. Wel, en ik denk dat dat heel veel te maken heeft met de herinneringscultuur is aan het eroderen. Ik denk, ik kan het op de volgende manier uitdrukken. Die ervaring van de Tweede Wereldoorlog heeft ons lang gevaccineerd tegen het virus van extreem nationalisme, van die egoïstische vorm van nationalisme. Maar dat vaccin is nu min of meer uitgewerkt. Dat is denk ik wat er aan de hand is. Ja, en hebben andere partijen daar niet voldoende nieuwe medicatie op gevonden eigenlijk? Nee, en ik wil daarmee niet zeggen van we moeten die herinneringscultuur terug proberen te revitaliseren. Dat heeft volgens mij geen zin. Ik denk wel dat het nodig is om een verhaal te ontwikkelen om ideologisch tegenwerk te bieden tegen radicaal-rechtse partijen en hun verhaal, dat extreem nationalistische verhaal. Dus kom met een eigen verhaal eigenlijk. Dus leg uit wat er... Zeg niet gewoon, oh, jullie zijn allemaal fascisten, maar leg uit wat er verkeerd is aan die extreme vormen van nationalisme. Dankjewel, Annelien de Dijn. Spraakmakers. Stop. Woord. Ja, ik weet dat in Nederland nu het idee is van de campagne gaat beginnen. Zouden ze weten dat alle Europarlementariërs op campagne zijn in eigen land? En de campagne is nu echt begonnen. De paden op, de lanen in. Al al die Europarlementariërs zijn al weken aan het campaignen. Nee, maar dat kan ook de campagne zijn. Hoe belangrijk is dit eerste moment in de campagne? Er staat iets op het spel, deze campagne. Met stralend oog en blijde zin. De campagneman, de laatste woord. Succes met de campagne en de verkiezingen. Nog even één keer jullie lus. Europa is meer dan een komkommer. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met voormalig wielrenner Tom Dumoulin. Hij won 2 Olympische medailles, 2 wereldtitels en meerdere etappes in alle 3 de grote rondes. Met Nando Boers maakte hij het boek Op Gevoel. Mijn carrière, dat boek is dicht, maar het levensboek is net geopend. Een openhartig zelfportret en een liefdesverklaring aan het wielrennen in 1. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met Tom Dumoulin. Wie luistert, weet meer. Nieuw Sociaal Contract staat voor goed bestuur en bestaanszekerheid. Samen met Pieter Omtzigt werken wij aan verandering in Nederland en in Europa. Ik ben Dirk Grotink, lijsttrekker voor Nieuw Sociaal Contract voor de Europese verkiezingen. Stem 6 juni Nieuw Sociaal Contract. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Willem Kolff, de uitvinder van het dialyseapparaat. De kunstnier. En ik wil dat ding namaken. Jekels jacht. Van vliegtuig. Ja. Het dialyseapparaat. Ben benieuwd. Ik ook. Vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Je e-mail komt wel binnen op je pc, maar niet op je tablet. Problemen met e-mail, of met je smartphone, of backuppen? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. NPO Radio 1. 11 uur. Roos Abelman. Op wie moeten we straks letten in het Olympisch zwembad? Dat bespreken we straks met onze spraakmaker Johan Kenkhuis. En ook wat je nog meer moet kunnen, behalve hard zwemmen, om in een Olympische finale optimaal te kunnen presteren. Maar nu eerst, in Duitsland lijken de overstromingen over het hoogtepunt heen. Meer daarover in het NOS-journaal met Michiel van der Velden. Het waterpeil in de overstroomde gebieden in Zuid-Duitsland begint langzaam te dalen. De situatie in het gebied blijft nog wel kritiek. Meerdere mensen worden nog vermist en er zijn nieuwe regenbuien op komst. In de stad Passau, op de grens met Oostenrijk, is de noodtoestand uitgeroepen. Daar komen 3 rivieren samen, waaronder de Donau. De aanhoudende regen in het zuiden van Duitsland veroorzaakt al dagen problemen. 5 mensen zijn tot nu toe omgekomen. In de strijd tegen Hezbollah in het zuiden van Libanon gebruikt Israël witte fosfor in bewoond gebied, zegt Human Rights Watch. Witte fosfor, een chemische stof, kan ademhalingsklachten en ernstige brandwonden veroorzaken. Gebruik in bewoond gebied is verboden. Het middel is in zeker 5 steden en dorpen neergekomen, zegt Human Rights Watch. Volgens Israël wordt witte fosfor alleen gebruikt om rookgordijnen op te trekken. In de Duitse stad Mannheim is een politicus van de rechtspopulistische AfD aangevallen met een mes. De man werd gestoken nadat hij iemand in het centrum van de stad aansprak, zegt correspondent Charlotte Waiers. Volgens Duitse media betrapte hij iemand gisteravond die opgehangen verkiezingsposters wegscheurde op heterdaad. Diegene heeft vervolgens een mes getrokken en de politicus aangevallen. Die zou alleen snijwonden hebben opgelopen en ligt nog wel in het ziekenhuis. Ja, volgens de AfD is het een aanval door een linksextremist. Maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. Die heeft alleen gezegd dat de politie inderdaad gisteravond is ingezet. Daar komt waarschijnlijk in de loop van de ochtend meer informatie over. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat in Mannheim een politicus wordt aangevallen. Afgelopen vrijdag heeft nog een man een anti-islamactivist aangevallen met een mes. Dat lijkt nagenoeg op dezelfde plek in Mannheim te zijn gebeurd. Er zijn meerdere mensen bij gewond geraakt en is ook een politieagent bij overleden. En dit zorgt in Duitsland allemaal voor discussie over wat er gedaan kan worden om aanvallen op politici en activisten tegen te gaan. De aangevallen AfD-politicus heeft snijwonden opgelopen en ligt nog in het ziekenhuis. Jongeren die te maken krijgen met een misdrijf durven daar vaak niet mee naar de politie of instanties te stappen. Ze schamen zich of denken dat het niet helpt. 1 op de 4 jongeren heeft een misdrijf of heftig verkeersongeval meegemaakt. Steeds minder leraren in het voortgezet onderwijs hebben een vast contract. Jongeren krijgen eerst een tijdelijk contract en ook geven scholen soms liever een tijdelijk contract vanwege het wisselend aantal leerlingen. Het ministerie van Onderwijs pleit voor meer vaste contracten om het lerarentekort tegen te gaan. Hamas heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel voor een wapenstilstand in de Gazastrook. Het voorstel werd vrijdag gepresenteerd door de Amerikaanse president Biden. Hamas reageerde in een eerste reactie positief, maar een officieel standpunt is er niet gekomen. Mensen die hun auto in de deels ingestorte garage van het ziekenhuis in Nieuwegein hebben staan, kunnen vanochtend spullen uit hun auto halen. Hun auto mogen ze zelf nog niet meenemen. Mensen worden onder begeleiding in kleine groepjes binnengelaten. Deze vrouw was een van hen. Er was geen schade aan wat ik zo snel kon zien. Ja. Maar we hebben geen tijd gehad om er heel uitgebreid naar te kijken. Dat was echt niet de bedoeling ervan. Nu heeft u de huissleutels, maar ja, de auto nog niet. Wat zeggen ze daarover? Dat het nog onbekend is. Dat eerst het veiligheidsonderzoek nog afgerond moet gaan worden. En als dat afgerond is, dan gaan ze daar een plan voor maken. Wanneer dat klaar is, is niet bekend. 1,5 week geleden stortten de op- en afritten van de garage in. Sindsdien was de parkeergarage afgesloten en mochten mensen niet bij hun auto. Het Filmmuseum Amsterdam maakt zich zorgen over een kostbare verzameling historische films. De filmrollen, gemaakt van nitraat, liggen in een bunker in de duinen bij Castricum, omdat ze makkelijk in brand kunnen vliegen. Daarom mogen ze niet in de buurt van woningen worden opgeslagen. De bunker liep vol met water en bedreigde het kwetsbare materiaal. Het Filmmuseum gaat nu op zoek naar een nieuwe opslagplek, zegt directeur Frank Rauwme. Er zijn eigenlijk 2 vraagstukken. Het eerste vraagstuk is dat we natuurlijk aan de financiën moeten komen om zo'n nieuwe nitraatopslag te kunnen bouwen. En het tweede is inderdaad de locatie. Maar in principe zijn we open voor elke plek in Nederland. En dan gaat het misschien wel om landbouwgrond of zo die is vrijgekomen. Iets dergelijks ook. Dus het andere punt is inderdaad dat we nog op zoek zijn naar een plek om zoiets te mogen bouwen. De bunker liep vol omdat de eigen pomp niet werkte. De brandweer heeft de bunker uiteindelijk leeggepompt. Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwse gaan niet naar de Olympische Spelen. Het duo wist de eerste kwalificatieronde niet te halen. Brouwer en Meeuwse gingen 2 keer eerder wel naar de Spelen. Ze zijn de enige Nederlandse beachvolleyballers met een Olympische medaille. Het weer. Het is bijna overal droog en op veel plekken is de zon te zien. Alleen in het zuidoosten kan een bui vallen. Het wordt 14 graden aan zee tot 18 graden in het binnenland. Morgen vrijwel overal droog en dan wordt het een graad of 17. Tim Schaap bij de ANWB. Tim, waar staat het nog vast? Onder andere op de A67 Venlo richting Eindhoven. Bij Gelderop gebeurde een ongeluk. Er is nu 1 rijstrook dicht en de vertraging is bijna 30 minuten. Verder ook nog een uitstapje naar de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meern 8 kilometer en 20 minuten extra. Komt daardoor de wegwerkzaamheden. En tot slot de N201. Die is nog steeds in beide richtingen dicht bij Schiphol. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 2:30 vanmiddag. Er ligt een gekantelde vrachtwagen. Omrijden kan via de A4 en de A9. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Bent u al vriend? Vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe? Om te kunnen genieten van unieke landschappen, hoogwaardige natuur en architectuur is uw steun ontzettend belangrijk. Nu en in de toekomst. Met uw steun kunnen we samen het park behouden voor volgende generaties. Ga naar hogeveluwe.nl/steun en word vriend. Lees nu het beste spannende boek van het jaar. De Duiker, door Matthijs Deen. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop 2024. Word vriend van het Nationale Park de Hoge Veluwe. Ga naar hogeveluwe.nl/steun. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 10:08. Dit half uur krijgt u van ons nog de Nationale Nieuwsquiz natuurlijk. Een aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: welke veelbesproken artiest heeft een nieuwe single uitgebracht? Ja, hier twee mensen die heel moeilijk kijken, maar ik vind het echt een inkoppertje. Ik weet niet hoe u er thuis over denkt. Tegen 11:30 hoort u het definitieve antwoord. Wie zit hier aan tafel? Nou, dat zijn Annelien de Dijn, hoogleraar moderne politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Met haar besprak ik het wonderlijke fenomeen dat veel mensen stemmen op partijen die niet per se de rechtsstaat en democratie ondersteunen. En nu nemen we een frisse duik en dat doen we met de spraakmaker van vandaag, Johan Kenkhuis. Nog iets meer dan 50 dagen. En dan gaat het Olympisch zwemtoernooi van start. Een sport waarin veel medailles te winnen zijn. En waar we met Ranomi, Kromi Jojo, Inge de Bruin en Pieter van der Hogeband zijn verwend, kunnen we zeggen, met Olympische titels. Maar de laatste jaren ging het wat minder in het Olympisch zwembad. Zelf van onze spraakmaker in de gouden periode van het Nederlands zwemmen begin deze eeuw een zilveren en een bronzen medaille. De finale van de 4x100 meter vrije slag estafette bij de mannen. Met daarbij dus Nederland. Kenkhuis, derde van onderen. Realistisch gezien doet Nederland mee om de bronzen medaille. This is South Africa's. De Zuid-Afrikanen die lijken het goud niet meer te ontgaan van de hoge band. Zwemt Nederland richting de derde plaats. Van den Hogeband, and putting the Americans under pressure, even for the silver medal. Gaat het hier zilver worden van de hoge band? Is Lisek nu bijna voorbij? Nederland naar zilver, dat zou toch niet waar zijn? Het is waar! Nederland pakt hier zilver! Even terug in de tijd, Johan. Weet je nog welke dit was? Dit was 4x100 meter in Athene, 2004. Het leek me trouwens dat Pieter en ik hele grote concurrenten waren, maar we waren vooral hele goede teamgenoten in estafette verband. Ja, dit was echt wel een hele grote verrassing. Maar we kwamen niet, waren niet als medaillekandidaat genoemd. En dan zie je ook de grote verrassing van Jeroen Gruter, die het commentaar destijds deed. Ik krijg er nog steeds een beetje kippenvel van. Het mooiste wat er is, toch, vind ik, van sportverslag. Ja, absoluut. Hoe staat het met het Nederlandse zwemmen in de top, is een vraag die wij gaan proberen te beantwoorden. Wat is wat jou betreft het verschil tussen de tijd van Inge, Pieter en Ranomi en nu? Nou, op zich qua kansen. Ik denk dat we er heel goed voor staan. Met name met individuele zwemmers. Mm-hmm. Het verschil is dat de sport natuurlijk over de afgelopen 20 jaar weer heel anders georganiseerd is. In mijn tijd, laten we dat even zo nostalgisch noemen. Wij kwamen echt van de verenigingen af, als het ware. Ik zat in Amersfoort, Pieter zat in Eindhoven. En dan hadden we mensen in Amsterdam en in Twente zelfs, in Denenkamp. Maar tegenwoordig zijn ze veelal ondergebracht in centra. Dus de topsportcentra die we dan kennen. Mm-hmm. Dus dat is wel een groot verschil. Meer gecentraliseerd. Het verschil is ook dat we echt veel minder echt actieve wedstrijdzwemmers hebben in Nederland. Het is bijna gehalveerd in de afgelopen 20 jaar. En daar ben ik altijd bang voor dat het op een gegeven moment op een punt komt dat we toch niet meer zo heel goed voorstaan als het gaat om de topzwemmers. Mm-hmm. Tot op heden is dat nog niet helemaal het geval. En ik denk dat we in Parijs gewoon met een hele mooie generatie hele goede zwemmers aan de start komen. Ja. Maar komt dat door die centralisatie, denk je, dat we dus nu minder mensen hebben? Niet zozeer de centralisatie. Je ziet wel dat heel veel andere landen dat ook geprobeerd hebben. Al veel eerder, in ieder geval in de zwemsport, de stekker eruit hebben getrokken. Zoals in Australië. Die hebben dat in 2006 al gedaan. Die zijn veel meer weer naar de regio gegaan. Daarin geïnvesteerd. Om te zorgen dat er ook heel veel jong talent is. Dat er voldoende coaches aan de badrand staan. Dat er genoeg water is om in te trainen. Dat er veel opleiding is voor de coaches. Dat zie ik in Nederland gewoon door de KNZB veel minder. Die zijn altijd heel erg druk bezig geweest met het verder professionaliseren van de topsport. En die zijn ook heel erg bezig om te kijken of ze ook de volwassen banenzwemmer die in de publieke zwembaden lekker baantjes aan het trekken zijn, om die te binden aan de bond om weer ledengroei mogelijk te maken. Ik zie ze veel minder bezig met het ondersteunen van verenigingen en zorgen dat daar echt daadwerkelijk weer groei komt. En dat vind ik wel heel erg jammer. En dat vind ik ook wel zorgelijk voor de toekomst. Dat daar niet ja, meer werk van wordt gemaakt en waar ook in geïnvesteerd wordt. Ja, ja. Zullen we er een paar zwemmers gaan uitlichten? Ja. Waar we misschien van kunnen gaan genieten deze Zeker. Olympische Spelen? Op wie moeten we volgens jou gaan letten? Nou, best een heel mooi clubje die ook de afgelopen 2 jaar hebben laten zien dat ze echt op het hoogste niveau medailles kunnen halen. Te beginnen met Marit Steenbergen. Dat is een naam die al heel lang speelt. Ze was op 15-jarige leeftijd, brak ze eigenlijk al door als junior door een mondiale toptijd neer te zetten op de 100 meter vrije slag. Heeft echt een behoorlijk aantal jaren in de luwte meegezwommen. Ook wel een tijdje niet op toernooien geweest. En de laatste 2 jaar is ze weer helemaal terug en echt ook als wereldkampioen eerder dit jaar in Doha op de 100 meter vrije slag. En staat ook eerst op de wereldranglijst op het koninginnennummer. Dus ja, dat is wel iemand die waar we heel veel van mogen verwachten. En die het inmiddels ook heel goed tegen de druk kan. En een tweede dame die ik een beetje soortgelijk al veel eerder doorgebroken, maar ook sinds 2 jaar echt op het podium eindigt, ook op WK's, dat is Tess Schouten. Hele sterke schoolslagzwemster. En die laat gewoon al 2 jaar zien, ook door het seizoen heen, dus niet alleen maar op de belangrijke momenten, dat ze echt het kunstje van de schoolslag volledig onder de knie heeft. En won ook medailles op het WK in de afgelopen jaren en ook vorig jaar in 2023. Ja. En die zie ik ook wel op het podium eindigen in Parijs. Ja, want kon je op het WK al een beetje zien wat de tegenstand gaat zijn? Was iedereen daar aanwezig? Dat niet. De kalender, de internationale kalender, wordt helemaal volgebouwd door de FINA, dat is de wereldorganisatie, en ook de LEN, de Europese zwemorganisatie, waardoor veel zwemmers echt keuzes hebben gemaakt waar ga ik wel aan deelnemen en wat niet in voorbereiding op die Olympische Spelen. Dat neemt niet weg dat kijken hoe ze gezwommen hebben en de tegenstand die er wel was, dat we kunnen zeggen dat het gedevalueerd was. Dat vond ik ook niet. Hoe bedoel je? Dat waren de geluiden? Het is al zo dat als de Olympische kampioenen van Tokio niet meedoet, dat ze soms al zeggen, ja, maar dan is het al gedevalueerd. Nee, dat is niet zo. Je moet ook kijken naar hoe er gezwommen wordt, hoe de race is uitgevoerd en welke tijd daarbij hoorde. Ja. En een combinatie daarvan zorgt dat je een medaillekandidaat bent voor Parijs. Ja, toch lijkt me het wel lekker trouwens als je zelf zwemt en je doet mee aan zo'n competitie, om dan dat alvast wel even te oefenen ook tegen de tegenstanders die je daar krijgt. Ja, ja. Het is leuk om er technisch naar te kijken, maar ja, echt in het water liggen met elkaar lijkt me toch een van een andere. Ja, dat is wel zo. Maar nogmaals, Tess Schouten zwom wel tegen bijvoorbeeld Kate Douglas. Dat is ook een medaillekandidaat voor Parijs. Nou ja, dan heb je er al 2. En dat er dan eentje ontbreekt, dat betekent niet dat het speelveld helemaal gaat veranderen. Ja. Nu is Annelies de Dijn van Vlaamse afkomst. Laten we dat nog even bijpikken. Heb je enig idee of we ook Belgische plakken kunnen verwachten? Medailles wordt denk ik wel heel erg lastig. De ploeg vooralsnog van de kwalificatie is nog gaande. Hè. Er kunnen nog Belgische zwemmers. Nou ben ik daar geen expert in, wil ik ook wel gezegd hebben. Mm-hmm. Iemand die er wel uitschiet, vind ik, is Lucas Henvaux, een vrije slagzwemmer. Op de 400 meter heeft hij op het laatste WK een finale gehaald. Oh, ja. Ook daar deed nog niet iedereen mee. Maar die laat hele sterke progressie zien. Of dat genoeg is voor een medaille, dat betwijfel ik echt. Maar het mooie wel is, als je in België een Olympische finale haalt, dan juichen ze ook al voor je. Dus daar gaat het niet alleen maar om de medaille. Dus ik hoop dat hij iets moois laat zien. Ja, is zwemmen niet echt een populaire sport in België, Annelies? Ik zou eerder zeggen van niet. Toen ik zelf nog op de basisschool zat, was dat gewoon onderdeel van de gymles, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar dat is nu niet meer het geval. En dan zie je dat het aantal kinderen dat aan zwemmen doet toch wel echt afneemt, maar ja, dat is in Nederland natuurlijk ook zo. Ja, en dat is uiteindelijk wel de eerste vijver die je zo groot mogelijk moet hebben om daar weer talent uit te gaan vissen voor de toekomst. Ja. Ja. Die 2 dames die je net noemde, hè, onze Nederlandse topzwemmers. Wat hen bindt is dat ze allebei mentale begeleiding hebben gezocht. Ja. Ja, maakt ze dat ook zo goed? Nou, het mentale aspect vind ik nog altijd een onderbelicht onderdeel van topsportbedrijven. Het gaat altijd heel erg om het fysieke, zelfs over de wetenschappen achter de sport. Hè. Daar zijn we heel veel tijd mee bezig. Mm-hmm. En beide, zowel Marit als Tess, zijn pas later in hun carrière echt begonnen met mentale begeleiding. En dat gaat dan niet per se altijd over hoe kan ik in een finale met de druk omgaan. Maar dan gaat er ook heel erg om wie ben ik eigenlijk als topsporter. Je bent hartstikke jong. Je leven lang zit je al in het zwembad. En dan krijg je heel veel vraagtekens van, is dit alles wat er is? Ben ik dit? Is dit mijn identiteit? En wat beide heel erg hebben ontdekt is dat ze ook nog gewoon een privépersoon zijn met andere behoeftes, met behoeftes naar een sociale kring. En dat schept een beter beeld van wie ze zijn als professional. Yeah. En dat helpt heel erg om uiteindelijk stabiel en goed te gaan presteren. Want je leest ook wel die topsporters die er allemaal staan op de Olympische Spelen. Die zijn allemaal fysiek sowieso allemaal op de top van hun kunnen. Die zijn op hun best. Mentaal is waarmee je het gaat winnen. Absoluut. En daar komen we vaak weer achter als het dan niet gelukt is. En ook sporters zelf, maar ook de coaches zouden eigenlijk al, zodra Marit op 15-jarige leeftijd doorbreekt, als junior, moeten we meteen ook dat traject gaan starten van we gaan ook haar hersenen trainen, want die zijn uiteindelijk doorslaggevend in een Olympische finale. Ja, en de twee mannen waarvan jij zegt, daar moeten we op gaan letten. Arno Kamminga natuurlijk, heeft twee Olympische zilveren medailles gewonnen bij de laatste Spelen in Tokio. Voor hem wordt het ook een beetje een druk kwestie. Hè? Je hebt het al een keer gedaan. Kun je het nog een keer? Ja. Het publiek vindt altijd dat het dus heel makkelijk gaat. Maar zo makkelijk is het niet. Nee. Heeft ook een wat minder sterk voorseizoen gehad dan dat hij bijvoorbeeld in Tokio had. Dus de vraag is heel erg, hoe gaat hij daarmee om? En hij is mentaal heel erg sterk, dat weten we. Maar het is wel een heel andere situatie. Ja. Iemand die daar middenin zit, in die onbevlogenheid, is Casper Corboom. Hij heeft op het afgelopen WK een medaille gehaald op de 200 meter schoolslag. Zit echt in een flow omhoog. Is aan het doorbreken. Dus ik ben heel benieuwd, zijn concurrenten van elkaar. Ja. Ja, hoe gaat dat eindigen? En gaat dat eindigen misschien wel allebei op een podium? Dat zou natuurlijk wel fantastisch en een unicum zijn. Ja, en je noemt meerdere schoolslagzwemmers. Ja, dat Waarom is ook wel een unicum. Waarom zijn we daar zo goed in? Is dat omdat je hier gewoon daarmee begint? In Nederland? Nee, ik denk dat dat ook wel een beetje toeval is. Corbeau heeft zijn opleiding in Amerika gehad. Ze trainen nu overigens wel alle drie samen. Tess Schouten is ook schoolslagzwemmer. Mm. Dus ze trainen samen en dan kunnen ze heel veel van elkaar leren natuurlijk. Ze hebben Mark Faber als coach. Is ook een hele goede coach die ook wel een specialisme in het schoolslag heeft. Dus ja, dat is natuurlijk wel een unieke formule voor hen. Ja, en dan heb je dus de individuele prestatie die ze kunnen leveren. Maar er zijn ook estafettes. Hoe gaan die er dit jaar uitzien bij de Olympische Spelen? Nou, met name de wisselslag-estafettes zie ik best nog wel mooie dingen doen. Wat is dat even voor mensen? Wisselslag die zijn alle vier de slagen in vertegenwoordigd. Vlinderslag, rugkrol, schoolslag, borstkrol. Normaal gesproken, omdat we zoveel individuele gekwalificeerden hebben, ook Niels Korstanje bijvoorbeeld op de vlinderslag, Kai van Westering, als ik het heel even goed uitspreek, een nieuw gezicht. En die, dat is een rugkrolzwemmer. Oh ja. Ja, gooi dat allemaal bij elkaar en dan heb je zowel bij de dames als de heren mooie wisselslag-estafetten, maar ook voor Nederland de belangrijke mixed estafette bij de wisselslag. Die is ooit geïntroduceerd om ook kleinere zwemlanden, waaronder dus Nederland, meer kansen te bieden om tegen grote naties als Australië en Amerika op te botsen. Ja, dus we kunnen een mooi team samenstellen van de vier beste. Klopt, ja. Verhoogt dit ook, vind jij, de aantrekkelijkheid van de sport? Het is een hele moeilijke estafette om te volgen, want de dames en de heren worden allemaal door elkaar heen gemixt, zeg maar. Dus echt om naar te kijken is het veel lastiger, want pas in de laatste 5 à 10 meter zie je ineens hoe het veld ervoor ligt. Ja. In de medaillestanden vind ik het wel interessant. Ja, en voor jou als zwemmer, bedoel, jij won medailles op de estafette. Ja. Vergroot het teamgevoel bijvoorbeeld? Voor de zwemmers is het wel ontzettend leuk om te doen. Ik zou dolgraag een keer een estafette gezongen willen hebben met Inge de Bruin. Ik bedoel, niet? Maar ja, het is ook wel moeilijk, want je ligt soms helemaal in de golven van een mannelijke zwemmer naast je. Ja, als je dan als vrouw zijnde daar tegenop moet boksen, is dat best wel lastig. Ja. Maar ze zijn allemaal hartstikke fit op dat moment, dus dat komt wel goed. Ja. Zullen we nog even naar het buitenzwemmen gaan? Wie is daar degene waar we op mogen hopen? Ja, routinier Sharon van Rauwendaal. Die is gewoon ontzettend goed bezig. Ook na Tokio nog veelvoudig kampioen geweest. En ze is hard in training. Natuurlijk allemaal heel spannend hoe het gaat worden. Want het wordt niet zomaar in een meer of in een zee. Het wordt in een Seine gezwommen. Althans, dat is de bedoeling. Het water moeten ze schoon zien te krijgen. Het is voor nu nog een hele smerige gedachte vooral, toch? Dat je een prestatie in moet leveren. Ja, koningin Maxima destijds zwom in de grachten voor de Amsterdam City Swim. Dus als zij het kan, kunnen de Olympische sporters dat ook. Ze zijn er niet zo mee bezig. Ik heb Sharon ook nog heel even gesproken. Ze zijn vooral bezig met, als het regent van tevoren, dan kan het wordt de race uitgesteld. Nou, topsporters die willen heel graag weten welke dag ze moeten presteren. Dat is met name het lastigste, dat die wedstrijd misschien op een andere dag... en dat horen ze pas heel kort van tevoren. Oh ja. En ze zijn heel erg bezig met de stroming, want er zit ongelooflijk veel stroming in de scène. Ja, daar moeten ze hun tactieken weer op aanpassen. Dus het wordt wel interessant. Ik denk, had hem gewoon ergens in een meer rondom Parijs gedaan. Dat is uiteindelijk stabieler en fijner voor de sporters zelf. Ja, maar ja, de scène voor het plaatje is natuurlijk wel heel erg mooi. Ja, ja. Dat bedoel ik. Ja. Dankjewel hiervoor, Johan Kenk. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Kim Hendricks, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 31, je komt uit Bunschoten. Klopt. En ik zag jou met een schuin oog al gebogen over een hele stapel kranten. Ik heb even geprobeerd nog alles even zoveel mogelijk op te slaan. Maar ja, je denkt van ja, op een gegeven moment wordt het dan ook te veel. Dus dan... Ja. Hou je maar even op. Ja, je bent niet onbekend met nieuws, want je bent vrijwilliger bij de lokale omroep van Eemland 1. Ja, klopt. Wat doe je daar? Ik ben daar voornamelijk cameravrouw. Leuk. Maar ik monteer ook. Leuk. Ja. Ja, zijn er vaak plekken natuurlijk waarop je alles uit mag proberen. Ja, zeker. En wat is je droom? Waar wil je naartoe? Dat weet ik niet eigenlijk. Gewoon lekker bezig zijn. Te veel van vuil, veel van wijn. Ja. Nou, en nu dus hier om te proberen nieuwskenner van de week te worden. Ja. Moet je wel even Daan van Omme uit Groningen verslaan. Want die zat hier gisteren en die haalde 49 punten. Oké. Okay. Ik wens haar heel veel plezier. Dank je wel. Amerikaanse president Biden heeft de zuidgrens voor asielzoekers afgesloten. This action will help us to gain control of our border. Restore order into the process. Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld voor minderjarigen zonder ouders. It's reduced to a level that our system can effectively manage. I get it, dude, but if you don't want people to come, like, maybe stop saying how awesome America is. Een vergaande stap van Amerikaanse president Biden. Hij kondigde gisteravond een plan aan om de grens met Mexico te sluiten als er te veel immigranten het land binnenkomen. Vraag 1. Biden zei dat hij met dit plan met pijn in zijn hart doet. Maar hij zou geen andere keus hebben omdat een migratiedeal eerder door welke partij werd getorpedeerd? De Republikeinen? Ja. Het is voor het eerst dat een democratische president zulke vergaande maatregelen neemt op het gebied van immigratie. Het is een belangrijk verkiezingsthema en Biden hoopt met deze maatregel Trump de wind uit de zeilen te nemen. Vraag 2 dan. De maatregel houdt in dat de grens dichtgaat als een week lang gemiddeld meer dan hoeveel migranten per dag worden opgepakt? 75.000. Nee, 2500. Oh. Op dit moment worden er gemiddeld per dag zo'n 4.000 migranten die grens zijn overgestoken opgepakt. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Het kabinet wil meer huizen buiten de Randstad. Ik kan niet meer. Ik sta ook echt te janken. Maar we hebben het huis. Voor ons nieuwe huis. Dat is wel echt heel raar. We komen in Limburg, Gelderland, Twente, Noord-Brabant en de noordelijke provincies. En ik denk als wij er straks in zitten dat we gewoon een paleisje hebben. De Randstad is vol en daarom wil het kabinet dat na 2030 vooral in andere regio's in het land gebouwd moet worden om het huizentekort op te lossen. Welke minister maakte dat vandaag bekend? Geen idee, pas. Hugo de Jonge, de demissionair minister van Volkshuisvesting. Vraag 4 dan. Het Rijk wijst een aantal regio's aan waar gebouwd moet gaan worden. Om hoeveel regio's gaat het in totaal? 9. 6. En je hoort er al een paar voorbij komen. Het gaat om regio's in Limburg, Brabant, Gelderland, Overijssel en de noordelijke provincies. Ik zat altijd twijfelen. Ja. Soms kan je goed gokken, hè? Zo is het ook. Vraag 5, laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Zij zijn goed voor mij geweest. De speelsters, de staf, iedereen. En ja, dat is maar één ding voor mij om alles te geven. En dat heb ik wel gedaan, maar voetbal had het ook beter gekund vandaag. Lieke Martens. Ja, voetbalster. Ze speelde gisteren haar laatste wedstrijd als international. Je kunt bij de volgende vraag een extra punt scoren. We hebben een makkelijke en een moeilijke vervolgvraag. Als je de makkelijke goed hebt, krijg je 1 punt. En voor de moeilijke krijg je er 2. Waar kies je voor? Makkelijk. Martin speelde met de Oranje Vrouwen gisteren een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland. Hoeveel werd het? 1-1. Ja, een tegenvaller. Oranje had EK-deelname die is gisteren al veilig gesteld. Martin hield dan ook een ontevreden gevoel over aan haar laatste interland. Dan gaan we naar de hints-vraag, Kim. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is: wie bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop, maar denk goed na voor je dat doet. Hè, want je krijgt geen herkansing. Ja. 4. Ik ben nu ook de papieren werkelijkheid. 3. Dat geef ik je op een briefje. 2. Om mij te zien kun je voortaan de beurs trekken. 1. Mijn portret staat vanaf nu op Britse bankbiljetten. Oh, de conscience. Ja, dat is goed. Ja, ik ben nu ook de papieren werkelijkheid. Hij stond dus al op munten, maar biljetten is natuurlijk veel indrukwekkender. Voor 3 punten, dat geef ik je op een briefje, oftewel briefgeld. Ja, precies. Om mij te zien kun je voortaan de beurs trekken. Nou, trek je het briefje eruit, et cetera. Komen we uit bij koning Charles. Even kijken, Kim, je moet 13 vragen goed beantwoorden om een kop te gaan in het kanon. Oké. Adem maar even goed in, precies. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. In welke Duitse stad is een politicus met een mes aangevallen? Ja, het aantal leraren. Met welk type contract is tegen de zin van het ministerie toegenomen? Part-time. Ja, de Tweede Kamer heeft ingestemd met de modernisering van welke wet uit 1998? Pas. Energiewet. De Britse politicus Nigel Farage is gisteren besmeurd met welke smaak milkshake? Vanille. Banaan. Welke partij presenteert vandaag een plan voor nachtsluiting van Schiphol vanaf 2026? NSC. Ja, het parlement van welk EU-land stemde gisteren in met het herkennen van de Palestijnse staat? Pas. Slovenië. Welke tennisser kan door een blessure zijn titel op Roland Garros niet langer verdedigen? Djokovic. Ja, van de Raad van State mag voorlopig niet naar gas worden geboord bij welk waddeneiland? Schiermonnikoog. Ja, ook goed. Welke artiest heeft voor het eerst sinds het Eurovisie Songfestival een nieuwe single uitgebracht? Heel klein. Ja, dat is ook de hintsvraag. Het faillissement van welke huisartsenketen is op het laatste moment afgewend? Comet. Ja, welke prinses gaat waarschijnlijk in Groningen studeren? Alexia. Ja, minister Adema van Landbouw gaat in Brussel een uiterste poging doen om welke vistechniek toe te staan? Geen idee, Pas. Dat was nog pulsvissen. Even kijken wat je score is geworden in totaal. Je hebt spannend 8 vragen goed beantwoord vandaag. 32 punten. Kim, helaas. Helaas. Ja. Dat was ook lastig. Er was zoveel nieuws en zo. Je was er al bang voor. Hè? Je zei, ik heb zo'n stapel nieuws doorgenomen. Dat het maar de vraag is of het op het juiste moment allemaal een beetje landt. Zo tijdens de quiz zelf. Ja. Maar heel leuk dat je meedeed. En kom vooral nog een keertje terug om jezelf te revancheren. Ja. Kim Hendricks was dat. Johan Kinkhuis, dankjewel dat je spraakmaker wilde zijn vandaag. Tot de volgende keer. En Annelien de Dijn, ook dank voor jouw komst. En voor jouw visie op de Europese politiek en de Nederlandse politiek. In aanloop naar de Europese verkiezingen. En zometeen hier op Radio 1. Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wie heb jij vandaag? Roos, goedemorgen. Nou, over die Europese verkiezingen gesproken. De laatste in de reeks lijsttrekkers voor die verkiezingen. Hij behoort tot de grootste politieke familie, in elk geval in het Europees Parlement. Tom Berendsen is mijn gast, de lijsttrekker van het CDA, op de laatste dag van de campagnes voor die Europese verkiezingen. Dat zometeen. We gaan naar het NOS Nieuws met Michiel van der Velden. Van KRO en CRV.